8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Tientallen inwoners van Gaza hebben vandaag gedemonstreerd tegen Hamas. Dat gebeurde nadat de militante beweging op een groep Palestijnse jonge mannen had geschoten. Daarbij zou een tiener om het leven zijn gekomen. De mannen hadden naar verluid geprobeerd om hulpgoederen het land in te brengen, zonder toestemming van Hamas. De groep demonstranten die na het schieten de straat op ging, heeft onder meer een politiebureau in brand gestoken. De Oostenrijkse politie heeft 3 mensen aangehouden in een onderzoek naar terreurdreiging in verschillende Europese steden. Ze zouden deel uitmaken van een internationaal islamitisch terreurnetwerk. De arrestaties volgden na aanwijzingen dat terroristen aanvallen planden op onder meer de Dom in Keulen en de Stefansdom in Wenen. De Oostenrijkse politie houdt extra toezicht bij kerkdiensten en kerstmarkten. De politie in Londen heeft een tweede verdachte opgepakt voor het stelen van een kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy. De onthulling van het werk was vrijdag, maar binnen een uur werd het alweer gestolen. Het was een stopbord met daarop 3 afbeeldingen van militaire drones. Waarschijnlijk was het een aanklacht tegen wapenhandel. Volgens een Engelse galerie zou het bord minimaal rond de €300.000 waard zijn. Voetbalclub Manchester United komt sportief gezien in handen van een nieuwe eigenaar. De Britse miljardair Jim Ratcliffe neemt een kwart van de aandelen over. Met de overname is volgens Britse media bijna €1,5 miljard gemoeid. Ratcliffe krijgt de leiding over het voetbalgedeelte van de club, waar Erik ten Hag nu voor het tweede seizoen de hoofdtrainer is. Het weer, vanavond in het noorden droger, maar in het zuiden blijft het regenachtig. Ook morgen op eerste kerstdag valt veel regen, vooral in de middag en avond. Het wordt daarbij maximaal 11 graden morgen. Dit was het NOS Journaal. Ster. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op cordate.nl/kerst. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de nieuwe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Nu, 15 maanden gratis. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ja, het regent zoals het al een maand lijkt te regenen. En het is kerstavond, Frank Evenbroek. Ja. We vieren vandaag de geboorte van Jezus zelf. Hè? Nu alweer ruim 2000 jaar geleden. Ja. Wat doe jij normaal altijd op kerstavond? Kaasfonduur. Kaasfonduur. Ja. Totdat met je de familie. Tot je erbij neervalt. Precies. Zo'n klompje, weet je wel, in je maag. En op een gegeven moment op de bank liggen. Olie is laf. Misschien nog een flesje wijn erbij. Ja, om een beetje de scherpe randjes te halen. Op 10 uur lig ik erin, dan ben ik kapot. Jij? Of, nou ja, we zijn vandaag op een speciale plek. Ja, ik familie natuurlijk. Morgen ga ik naar de familie toe. Ja. Maar we zijn vanavond op een speciale plek. Zo, dat kun je wel zeggen, ja. We zijn op een cruise schip. Misschien wel het oudste cruiseschip wat er is, begreep ik. 1964 gebouwd. Ja. Maar het is niet een normaal cruiseschip, want we zitten in Velzen-Zuid. En hier wordt het cruiseschip op dit moment met op kerstavond bewoond door bijna 500 asielzoekers. Ja, en wij mogen te gast zijn. Ja, best bijzonder. Ik bedoel maar. We gaan beginnen. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Normaal gesproken vanuit bijvoorbeeld een bruin café of een voetbalkantine. Met daarbij altijd de uitnodiging. Kom langs, wees welkom. Er is altijd plek in de herberg. Maar dit keer voelt het alsof wij zelf te gast zijn in de herberg. Ja, want we zijn op het cruiseschip Ocean Majesty aan de kade in Velzen-Noord. Ik zei net ten onrechte Velzen-Zuid. Oh. Altijd twee handen door elkaar. Dit schip wordt nu gebruikt als noodopvang voor asielzoekers. Wij mogen hier deze speciale uitzending van ter plekke maken. Een uitzending die in het teken staat van de mensen die hier wonen en werken. En verhalen uit Velzen-Noord en omgeving. Ja, en omdat wij het fantastisch vinden dat we hier te gast mogen zijn, hebben we appeltaart meegenomen. En dat is, Frank Evenblij, een hele symbolische appeltaart. Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Maar misschien weet je dat nog wel, dat Geert Wilders, wie kent hem niet, die zei een keer op Twitter... Schande! Ik citeer uit zijn werk. Ze vreten een halve appeltaart als dessert. Na een diner met vlees, aardappelen, rijst en verschillende soorten groenten. En dat allemaal op onze kosten. Schande! Ja, nou, zo'n feestje is het, kan ik je vertellen, niet voor de mensen die op vlucht zijn voor oorlog en vervolging. En er is hier zeker niet iedere dag taart, maar vandaag dus wel. Ook is er heerlijke kerstige live muziek van Linde Schöne. Laat ons even proeven van een kleine muzikale amuse, Linde. Geen Scrabble te spelen met mijn familie. Je hoeft niet mee naar mijn ouders. Ik vind het allemaal best. Maar ik wil niet alleen zijn deze kerst. Ja, heerlijk lekker. Ah, schitterend. We gaan in de verdere uitzending nog veel meer van Linde Schöne horen. We zijn deze kerstavond dus aan boord van cruiseschip The Ocean Majesty. Te Velzen, waar zo'n 500 vluchtelingen worden opgevangen. Ja, en door de uitzending heen zullen we met een aantal van hen praten over hun verblijf in Nederland en over wat voor een toekomst ze in ons land voor zich zien. Ja, bij ons aangeschoven inmiddels is Veras uit Syrië. Hij woont hier op dit moment aan boord. We spreken hem in het Engels en dat zullen we dan tussendoor vertalen. Ja, dat wordt nog een hele tour. Nou ja, we gaan het gaan we proberen. Veras, ja. Thank you for joining us and sharing your story. Hello and thank you very much guys for having me. Ja, Veras, jij bent 2 maanden geleden ben je uit Syrië gekomen. Na een kort verblijf in Ter Apel ben je nu hier. Hoe is het om op dit schip te wonen? Ja. Veras, you came from Syria a few months ago. After a short stay in Ter Apel, you came to the ship. What is living on the ship like for you? Actually, it's going pretty well. Like all the teams here, like is great, and it's been very relaxing considering everything we like faced before. But it's pretty great here. Ja, ja? Ik vind het prettig om hier te zijn. Dan moeten we even wennen. Maar uiteindelijk is het hier behoorlijk goed. So, Veras, you come from Syria. Why did you leave Syria? Well. Honestly, like there's many different reasons, but mainly because of the wars, the bombings, and simply not to die. Ja. Like, I just want to live a happy life and peaceful life. Ja, ja, dat is wel een simpel antwoord. Eigenlijk, waarom ben je gevlucht? Ja, vanwege oorlog, omdat ik niet dood wil. En and do you feel welcomed by the Dutch people? Voel je welkom hier in Nederland? Yeah, very much actually. I actually love Dutch people. The minute I arrived here, really? Like everybody is really helpful. They're really nice. They try to help as much as possible. So yeah, they're very welcoming, to be honest. Oké, ja, ze zijn heel welkom, vertelt hij. Ja. En, ja, wat was eigenlijk jouw baan toen je nog in Syrië woonde? Back in Syria, what used to be your profession? Well, I was a doctor. I have I have 2 specializations, one in hematology and one in microbiology, which is one is the study of blood and the other is the bacteria. So I used to work mainly in a lab. And then the lab got exploded. So, yeah, it was a bit because bad. Of the war. Yeah, sadly. Okay. Ja, hij werkte dus in de zorg. Hij was dokter. Hij heeft hematologie en microbiologie gedaan, als ik me goed heb. Ja, dat dus. And what are your plans for the future, Firas? Do you want to work again here as a doctor or a lab? Yeah, definitely. Like, I'm just wanting to get my, you know, paperwork done, get my certificates, like, you know, accepted here in the Netherlands, and then hopefully I'll find a job in a hospital or a lab. Ja, ja, hij vertelt dat hij wel graag weer aan het werk zou willen hier in Nederland, maar dat die papieren geaccepteerd moeten worden. But that used to be very hard in the Netherlands to get certificates from other countries verified. Especially for a doctor. Doctors, yeah. Well, true, but I think I'll try my best to get accepted. Yeah, that's always the best. Ja. Okay. Vera, jij volgt ook de Nederlandse politiek. Hoe kijk jij, ja, nou goed, een beetje. Hoe kijk jij naar Geert Wilders en vooral met name zijn anti-immigratiepolitiek? You understand, right? Really, I'm still very new. I've been here for 2 months, so my Dutch is still. No, I'll really ask you in English. You also follow the politics here in the Netherlands. What's your opinion on Geert Wilders and his party, the PVV? He won the elections since they're very negative about migrants. Well, to be honest, we had this discussion, me and some friends, before, and I had like the same, I would say, answer. It's like, even though they won and everything, but the people are still nice. Like, you guys didn't change. Like, although anybody like won, well, that I don't know, that party won, but the people are still amazing and nice. Although he have his own opinions on some stuff, but after all, I'm still new here. I cannot say anything but like thank you for having us for now. And do you feel still welcome? Definitely, yeah. As I said, like, even if they won, the people didn't change. Like, the people are still nice and amazing, so. Ja, mooi. Vera zegt, ja, ondanks dat dat misschien de partijen die tegen vluchtelingen zijn, tegen migratie, dat die hebben gewonnen, zij is nog steeds wel ontzettend aardig eigenlijk tegen ons. Ja. Dat moet gezegd worden. Nou, can we offer you a piece of apple pie? Definitely, but I don't like it, to be honest. Well, thank you. You don't like apple pie? No, thank you. Okay, well. I like haring. Haring. Yeah. Haring. Yeah, I tried it. Oh, okay. It was good. We'll try to fix that for Christmas. Frank is going to try to catch haring for you. Yeah, that would be great. Yeah, Veras, thank you for sharing your story with us. Yeah, wish you the best of luck. Thank you very much, Haring. Ja, dit najaar werd er in Ter Apel zo druk dat de mensen soms de nacht moesten doorbrengen in de wachtruimte van de IND. Ja, en om een nieuwe noodsituatie te voorkomen moesten er dus weer extra opvangplekken gerealiseerd worden. Ja, de komende 4 maanden worden daarom hier op cruiseschip Ocean Majesty in Velsenoord nog eens 180 extra statushouders opgevangen naast de 300 asielzoekers die hier al verblijven. Fijn dat dat kan, tuurlijk is dat fijn, maar het blijft noodopvang en het blijft een doekje voor het bloeden. Ja, wat is de weg uit de opvangcrisis? We bespreken het met wethouder van gemeente Velsen, Sander Smeets, en met Jan Belt, interim manager van deze COA-locatie. Van harte welkom, heren. Ja, we beginnen met meneer Belt. Met Jan Belt. Ja, ik zeg Jan, want je hebt ons net een uitgebreide rondleiding gegeven op dit schip, Jan. En we zijn blij dat we hier mogen zijn en dat we hier een uitzending mogen maken. Ja. Wij bedachten vooraf, wij willen graag een uitzending maken vanaf een schip waar vluchtelingen worden opgevangen. Dat heeft wat haken en ogen. Dat moet allemaal geregeld worden. Maar waarom hebben jullie toch gezegd bij het COA, waarom hebben jullie toch gezegd, ja, kom je maar naartoe, je mag hier zijn. Om deze uitzending. We vinden het belangrijk dat mensen een goed beeld krijgen van wat vluchtelingen, hoe die worden opgevangen en hoe wij ze begeleiden. En de knelpunten daarbij. Dus ja. Een goed beeld. En ik heb een boek meegenomen. Niet om het nu te lezen, maar het gaat is van Hein de Haas. Hoe zijn migratie echt werkt, heet dat boek. Juist, 30 jaar onderzoek. Daarin staan allerlei interessante wetenswaardigheden. Maar ook op basis van onderzoek. Er zijn heel veel misverstanden over vluchtelingen, waarom ze hier naartoe komen. En dit boek, ik zou zeggen, laten we eens een keer naar de feiten kijken. En niet alleen maar roepen, omdat het politiek mooi uitkomt. Nee. Nou, Jan, Erik refereerde er net al even aan, want wij vonden het dus ook interessant om eens een kijkje te nemen, hè, op een cruiseschip waar asielzoekers verblijven. Je hebt ons net een kleine rondleiding gegeven. Eventjes, Erik, we komen hier aan. Ja, dan moet je toch eerst langs allemaal hekken om überhaupt op de kade te komen waar dan vervolgens een cruiseschip ligt. Het is een heel oud cruiseschip. Ja. Je hebt ons net een beetje rondgeleid. Er zitten bijna 500 mensen hier. Kleine kamertjes, maar wel fijne kamertjes, moet ik zeggen. Klopt. Maar mensen zitten wel vaak ook met meerdere mensen, familieleden. Ja, twee op één kamer. Ja, mensen zitten hier gemiddeld met twee mensen op één kamer. En dat zijn meestal wel landgenoten. Ja. Of een gezin, dat kan natuurlijk ook. Dan hebben ze twee kamers, vader, moeder, plus voor de kinderen een kamer. Ja. Het zijn wel altijd onbekenden, meestertijds. Ja, ze komen uit hetzelfde land, maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Maar Jan, als jij nou dat soort verhalen hoort, hè, wat Geert Wilders, die zegt dat dan bijvoorbeeld over cruiseschepen, die zegt er ook over andere locaties in Kijkduin, die zegt heel vaak, ze zitten allemaal appeltaarten eten. En luxe. Ze duiken in het zwembad en het zijn luxe kamers en zo. Ja. Wat denk jij dan? Het zwembad is in ieder geval dicht, hè, want het is gevaarlijk. Nee, mensen worden hier inderdaad geketend, dat klopt. Maar dat komt omdat er geen mogelijkheid is om te koken. Het liefst zou de gemiddelde vluchteling vragen waar hij zou willen zitten, is in een ruimte waar hij ook zelf kan koken. Ja. Zijn eigen potje kan maken. Maar dat kan niet, omdat we hier met een noodopvang schuilen. Ja, maar wat is jouw gevoel, Jan, als die sfeer wordt gecreëerd van appeltaart eten en de hele dag alles kan en alles mag en wij hebben niks? Ja, dat is gewoon niet waar. Dus kom kijken, zou ik zeggen. Ja, kijk, het lijkt natuurlijk, want je zit op zo'n kleine hotelkamer. Ja. Maar ja, als je hier lang moet verblijven op zo'n hotelkamer. Als ik hier met Erik Dijkstra op zo'n kamertje zou zitten. Precies. Dan zou ik nou twee dagen al gillend gek worden. Met Erik zeker. Dat helpt ook niet natuurlijk. Dat is ook wel onvriendelijk om te zeggen. Ja, dat klopt. Maar en voor de rest zijn er wat gemeenschappelijke ruimtes. Ja, maar daar moeten ze het mee doen. Ja, op een gegeven moment. Ja. Dat klopt. Maar is hier wel eens ruzie, Jan? Want mensen zitten hier op elkaars lippen. Nauwelijks. Ik moet zeggen, het is hier een hele goede sfeer. Er is wel een enkele keer een incidentje geweest. Maar ja, stel het je voor, met heel veel mensen op. Ook mensen die wachten op een status. Mensen die wachten op hun gezin. Hebben geen werk. Ze hebben wel activiteiten. En er zaten hier al 300 vluchtelingen op dit schip. Ja. Afgelopen week zijn er nog zo'n 180 bijgekomen. Omdat het gewoon in Ter Apel, daar is gewoon, daar slapen mensen buiten. Dat kan niet. Maar past dat dan nog wel? Nog weer 180 extra hier? Dat past wel, maar het wordt wel wat meer overbevolkt, om maar zo te zeggen. Deze boot heeft overigens dit schip heeft een iets grotere capaciteit. Maar ja, als je de hele dag hier bent, dat is wat anders dan wanneer je op een cruise bent. Dan ga je gewoon overdag weg en ga je leuke dingen doen. Ja, dan komt het s'avonds weer terug. Geval. Nee, ja, mensen kunnen hier vooral hier blijven. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die hier komen, die behoorlijk heftige dingen hebben meegemaakt. Mogelijk wel oorlogstrauma's hebben opgelopen. Kunnen jullie binnen het COA die mensen ook hier op zo'n schip goed en voldoende begeleiden? Ja, op iedere locatie kennen we de gezondheidszorg asielzoekers, GZA. En die zijn hier 4 dagen in de week. En er is ook altijd iemand, een psycholoog, waar men naar doorverwezen kan worden. Is er nu nog meer extra hulp nodig, dan hebben we ook nog veldzicht in het noorden, waar psychiatrische hulp wordt geboden. En men kan ook naar reguliere voorzieningen als het nodig is. Hier ook bij onze tafel zit wethouder Sander Smeets. Meneer Smeets, de komst van weer 180 extra vluchtelingen leidde ook tot veel discussie, ook veel kritiek hier in Velsen Noord. Wat was de kritiek die het meest gehoord werd? Ja, dan gaat het vooral over dat de afspraak dat er maximaal 300 zouden komen, dat die geschonden wordt. En ik zeg toch weer, want eerst lag hier een ander schip, de Silja Europa, voor 1000 vluchtelingen. Die zou er tijdelijk liggen. En je ziet, er ligt nog steeds wat. Ja. De inwoners van Velsen Noord die waren vooral niet blij dat er toch wel de zoveelste keer is dat een afspraak die werd gemaakt toch weer veranderd wordt. Ja, precies. Op een gegeven moment zeggen ze, dit is wat het is. En dan blijken er uiteindelijk weer 180 bij te komen. Waarom dacht u, ondanks die kritiek, we moeten daar toch een akkoord op geven? Ja, het gaat ontzettend goed eigenlijk op dit schip. Dat ontkent ook niemand. De mensen worden ook grotendeels echt omarmd door de mensen in Velsen Noord. Heel veel vrijwilligers ook die hier taallessen geven. Maar het ging er ook echt vooral om dat als we dit weer zouden doen, dat we ook een goed verhaal zouden moeten hebben richting Velsen Noord. Ja. En daarom hebben we gezegd, we willen in ieder geval daar dan ook een financiële compensatie voor hebben. Om op die manier een investering te doen in de leefbaarheid in Velsen Noord. Oké, en is dat rondgekomen? Ja, dat gaat over €150.000. Ja. Bij de Silja Europa hebben we ook al eerder geld gekregen, waarvan we onderdeel ook al hebben bestemd in ieder geval. Ja. Samen met de inwoners van Velsen Noord gekeken, we hebben 5 ton. Wat zouden jullie vinden dat we daarmee moeten doen? Dat is een heel leuk project geweest, waar we hele leuke dingen ook mee gaan doen. En we hopen met die €150.000 weer een extra impuls te kunnen geven. Oké, dat is ook mooi voor Velsen Noord. Ja. Maar ook dat kost weer geld. En laten we eerlijk zijn, we zitten hier ook op een noodopvanglokaal. Ja. Dat kost ook geld. Dat moet ook allemaal worden opgehoest door de Rijksoverheid. Jan, nou zitten we hier op dit schip, hè? En er is ook wel eens discussie over. Er zijn de afgelopen 10 jaar zoveel AZC's en zo zijn gesloten. Hè? En er komen ook steeds maar geen nieuwe bij. Nu zitten we hier op een noodopvanglocatie eigenlijk. Hoeveel duurder is dit nou dan een reguliere locatie zou zijn? Nou, het heeft onlangs nog in de pers gestaan. Het is 2 keer zo duur. Twee keer zo duur. Waar zit hem dat in, die kosten? Nou, het kortstondig zaken huren is altijd duurder dan langdurig ergens een permanent gebouw neerzetten. Ja. Ja, precies. Maar snap je dat ik dat op termijn voor het huishoudboekje van de Nederlandse overheid, snap ik dat eigenlijk niet? Want je betaalt dat dus steeds snap ik ook niet, maar dan moet je weer een hotel huren in Kijkduin, dan weer een boot in Velsen Noord. Ja. Dan moet er weer extra geld worden betaald aan de gemeente Velsen. Ja, je blijft maar betalen. Ja, klopt. Ja, en het is natuurlijk ook nog eens zo, Jan, dat is omdat je dan op een cruiseschip verblijft, krijg je dus ook inderdaad heel veel mensen zeggen dat. Ja, en dan ook nog eens op een cruiseschip met allemaal een luxe. Ja. Dus in die zin werkt dat niet mee. Nee, dat klopt. En het COA zou ook het liefst permanente locaties willen hebben verspreid over het land. Maar nou, jullie weten allemaal, de spreidingswet, die komt misschien nog langs. Maar of de haalbaarheid daarbij is, dat Hoe kijkt u daar nu naar, meneer Smees? Ik ben het er helemaal mee eens. Ik sprak laatst ook iemand die noemde dit schip eigenlijk een monument van de opvangcrisis. Want eigenlijk is het natuurlijk heel raar om op een schip mensen op te vangen. Dus wij zitten ook te zoeken naar een. Sterker nog, we hebben 2 locaties geselecteerd waar we ook willen kijken naar een permanent AZC. Ja. Maar dat is natuurlijk ook, levert ook weerstand op en mensen die daar wonen. Zorgen ja, bij zijn het ook. Maar wie dus is dat uiteindelijk niet zomaar neerzetten? Maar wie is daar uiteindelijk verantwoordelijk voor dat er dus een reguliere opvang zou komen? Bent u dat als gemeente of is dat het COA? Het Rijk? Ja, nou, die is nog een beetje ingewikkeld, denk ik. We hebben wel een taakstelling vanuit het Rijk gekregen. Die is nu 261 en volgend jaar zou die dan 355 worden. Zij schommelt nogal. En uiteindelijk is het wel aan de gemeentes om locaties in ieder geval te realiseren. En uiteindelijk aan het COA om die locatie ook daadwerkelijk te realiseren. Ja. Ja. En de spreidingswet, denkt u dat die er nog gaat komen? Ik heb er niet heel veel hoop in. Als je merkt dat toch wel de partijen die een motie hebben ingediend, in de Tweede Kamer in ieder geval, om hem even niet te behandelen, dat je op zijn minst een van die partijen wel nodig gaat hebben in de Eerste Kamer, heb ik er wel mijn twijfels bij. Maar als je me ook zou vragen, zou je het belangrijk vinden dat hij komt, dan is het absoluut ja. Waarbij ik wel mijn twijfels dus heb bij dat trapje op, trapje af principe van we gaan, nu moet je er 355, dan heb je er 261. Dat het verstandiger zou zijn om gemeenten echt duidelijkheid te geven. Bijvoorbeeld gemeente Velsen, je moet 250 plekken realiseren. En dan zorgen we dat we gewoon standaard een hoeveelheid opvangplekken hebben waarmee we 9 van de 10 jaar alles kunnen opvangen. En dan af en toe zou je misschien iets te veel hebben en dan moet je misschien gaan kijken naar noodopvang. Haagse harrewar over zo'n spreidingswet. Jan, jij bent van het COA. Jij werkt met vluchtelingen. Jij ziet wat er dan in de praktijk gebeurt. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, wat mij betreft, ik vind het te gek dat er meer dan de helft van de gemeentes biedt geen opvang. Hè? En in die zin zou de spreidingswet wat mij betreft heel snel. Het is wel goed om even bij stil te staan. Meer dan de helft van de gemeentes in Nederland zegt gewoon, geen opvang. Wij vangen geen vluchtelingen. Ja. Klopt. Althans, de reguliere, misschien wel Oekraïners, dat weet ik niet. Ja. Ja, en hoe kijk jij dan naar het geharrewar rond die spreidingswet? In, ik vind het treurig, diep treurig, eerlijk gezegd, persoonlijk. Ja, ik denk dat je bent het met me eens. Ik ben al aan het knikken, ja. Maar komt daar dan nog verandering in? Want we hebben allemaal de verkiezingsuitslag gezien. En meneer Smeet zei ook terecht van ja, die spreidingswet, ik zie het somber in. Jan, het is kerstavond, hè? We staan aan de voorrand van een nieuw jaar. Heb jij nog een... Ik heb geen suggestie, maar ik vrees het ergste. Dat is eigenlijk niet zo fijn de kerst. Nee, geen prettige kerstgedacht. Nee. Maar wel de harde Nederland onwaardig. Maar ja. Goed, mijn persoonlijke mening. Dankjewel Jan Belt dat wij hier aanwezig mochten zijn op deze, dit cruiseschip. En dankjewel voor het gesprek wethouder Sander Smeets en co-allocatie manager Jan Belt. Ja, een van mijn lievelingszangeressen, Linde Schöne, die is hier. En wat fijn dat je er weer bent. Jaar geleden speelde je ook allemaal kerstliedjes in ter plekke. Mm-hmm. Vinkeveen was het volgens mij, hè? Ja, nee, dat was inderdaad echt onvindbaar bijna. Ja. Nog minder vindbaar dan dit. Ja, maar dit wordt wel een traditie, Linde. Je bent er de komende jaren helemaal gewoon down. Let's go. Ja, wat gaan jullie nu spelen? Ik ga nu spelen Ik kan niet wachten. Oh, hartstikke goed. Ik kan niet wachten, Linde Schöne. Ik kan niet wachten tot je hier bent met kerstmis. En mij in je armen houdt. Zal je zulke lieve dingen zeggen en verdrijf jij de barre kou? dat je hier bent met Kerstmis. Ik zal zo goed voor je zijn, dat je na die dagen nooit meer bij me weg wil gaan. En blijf bij mij. Ik zie de lichten achter de ramen. Ik hoor de mensen, ze lachen, lachen uit. Maar bij mij zorgt dat alleen voor tranen. Totdat mijn lief zijn liefde weer aan mij geeft straks. Ik kan niet wachten tot je hier bent met Kerstman. Zal je zulke lieve dingen zeggen? En verdrijf jij de barre kou? Ik kan niet wachten tot je hier bent met Kerstmis. Ik zal zo goed voor je zijn, dat je na die dagen nooit meer bij me weg wil gaan. Linde Seune met de Kannibacht. Dat vind ik echt prachtig, mooi nummer. Dit is Dijkstra aan de Evenblij ter plekke in Velzen-Noord vanaf het cruiseschip Ocean Majesty. In het restaurant zitten de mensen aan de lunch en krijgen ze vandaag dus BNN Vara appeltaart als toetje. Ja, mooi dat. Ja, vind ik mooi. Mooi symbolisch. Mooi. Ja. Deze Ocean Majesty werd midden jaren 60 te water gelaten. Dit schijnt het oudste varende cruiseschip ter wereld te zijn. De hele bemanning is nu ook aan boord. 230 mensen sterk. We kunnen zo, als we dat zouden willen, Frank, kunnen we de trossen losgooien en zo naar Antarctica varen. Nou, mooi. Wil je dat? Vind je dat geen mooie gedachte? Ja, vind ik wel. Gewoon de boel, ja. De boel. Goeie weetjes allemaal. Maar ik ben ook benieuwd naar de feitjes over Velzen. Daarom is hier de kortste spreekbeurt van Paul Keizer. De kortste spreekbeurt. We brengen deze kerstavond door in Velzen. Deze Noord-Hollandse gemeente aan de kust telt zo'n 68.000 inwoners, waarvan het grootste deel in IJmuiden woont. Velzen stond in de Romeinse tijd bekend als Flevum en was een haven bewaakt door Romeinse soldaten. Toen de Friezen in 28 na Christus in opstand kwamen, werd Flevum belegerd en werden waterputten vergiftigd met paardenkadavers. Toen de Oude Rijn als noordgrens van het Romeinse Rijk werd ingesteld, werd Flevum ook ontmanteld. Velzen-Noord stond vroeger vol met kersenbomen. In de 17e en 18e eeuw werden overal boomgaarden aangelegd. De Velzer kers was in der tijd in steden als Amsterdam en Haarlem een van de populairste vruchten. In Oostenrijk wordt deze soort nog steeds verbouwd onder de naam Velzer kers. In IJmuiden hebben ze een eigen geheimtaal. Deze geheime volkstaal ontstond rond 1900, toen vissers uit IJmuiden wilden communiceren zonder dat vissers uit andere plaatsen ze konden afluisteren. Bij dit taaltje worden alle woorden omgedraaid. Heb ik jou vaarwel gekust, Ravelel gezukt. Voor het oude fragment van Velzen bladeren we terug naar het Polygoonjournaal van 5 september 1942, waar verslag wordt gedaan van de papierfabriek in Velzen, die vanwege tekorten op een nieuwe productiestrategie moest overstappen. Hout, een onmisbare grondstof voor de papierfabrikage, begint schaars te worden. Met papierafval kan men een gedeelte van het benodigde hout vervangen. Daarom hebben de papierfabrieken hun bedrijven gewijzigd om op grote schaal van oud papier nieuw te maken. Het oudste crematorium van Nederland staat in het dorp Driehuis in deze gemeente. Hoewel crematies pas in 1955 legaal werden in Nederland, werd hier in 1914 Dr. Vajant als eerste persoon in Nederland gecremeerd. Een van de grootste Zweedse muziekiconen is de IJmuidense Cornelis Vreeswijk. Hij maakte daar tientallen albums. Toen hij in 1987 overleed, werd zijn begrafenis op Zweedse televisie live uitgezonden. Met aanzicht ik waar. Dit was mijn spreekbeurt over Velzen. Doei! Ja, joh, de eerste crematie in Nederland. Ja, 1955, Cornelis Vreeswijk. Maar weet je wat ik nog wel een beetje miste? Een van de mooiste dingen die Velzen rijk is. Nou? Telstar! En door. Het is kerstavond. En daarom hebben wij iets heel speciaals in petto. Want zeg dan zelf, Erik, wat past er nou beter bij zo'n avond dan een mooi verhaal? Helemaal niks, Frank Evenblij. Ik heb er ook echt zin in. Want vanavond is hier bij ons de beste verhalenverteller uit de hele wijde omtrek. Ik heb het over niemand minder dan Piet Paré. Onder begeleiding van muzikant Frank Edam geeft hij nu een kleine amuse van zijn voorstelling. Ze heet Hana. En in die voorstelling wordt het vluchtverhaal van nu op dramatische wijze samengebald met een vluchtverhaal uit het verleden. Ja, steek nog even een extra kaarsje aan, schenk u een glas bij. Ga er goed voor zitten en spits uw oren, want hier is verhalenverteller Piet Paré. De oude mevrouw Rozenberg woonde bij mij om de hoek in een groot huis. Alleen sinds een aantal jaren. Ik wist dat ze van Joodse afkomst was. En op een winterdag in 2017 hoorde ik dat ze een Syrisch gezin in huis had genomen. Zo, dat doet ze toch maar, dacht ik. Zelf zag ik dit mij nog niet doen. Ruim een week later ging de bel. Mevrouw Rozenberg. Ik heb een vraag aan u, viel ze met de deur in huis. En al gauw kwam het Syrische gezin ter sprake. Ach, zei ze, zij hebben rust en ruimte nodig. En die heb ik beide. En daarbij ging ze verder. Ik heb aan de lijve ondervonden wat vluchten is. Hoe vluchten voelt. U dus ook, reageerde ik. Ze knikte. Enigszins afwezig, alsof haar gedachten plotseling ergens anders waren. Nu mijn vraag, herstelde ze zich. Het oudste kind van dit gezin, Mahmoud, die kent naast zijn moedertaal een beetje Engels en hij wil zo graag snel de Nederlandse taal leren. En u zat toch in het onderwijs? Ziet u kans om dit op u te nemen? Nooit laten varen, juist in deze tijd. Nooit laten gaan, juist dit moment. Voor iedereen die vlucht naar veiligheid. Het is van belang dat je er bent. Alles van waarde staat hier. Kwam keurig op tijd. Ach, dacht ik, mijn eerste les begin ik dichtbij huis. Een les over het huis. Nou, al gauw bleek niets zo intens over vluchten te gaan dan het huis. Ofwel, thuis. Ondanks mijn fanatieke voorbereiding ging de les dan ook al snel over van het huis naar zijn huis en volgde zijn dramatische vluchtverhaal. Piet Paré, kom lekker aan tafel zitten, Piet. Ja, Piet, wel een verhaal. Ja, maar hoe loopt het af, Piet? Want we zaten het helemaal in. Nou, het loopt in ieder geval goed af. Dat is wat ik in ieder geval kan vertellen. En verder, ja, is dit een, zeg maar, het is niet het verhaal. Het is slechts een deel uit het verhaal, maar dan ook nog eens gecomprimeerd. Ja. Het is een verhaal van normaal zo'n 3 kwartier tot een uur. Oké. Ja. Hoe reageren mensen op jouw verhaal? Nou, intens. Over het algemeen komt het echt binnen. En juist omdat in dit verhaal het een gezicht krijgt. Het krijgt een naam. Ja. En het komt heel dichtbij. En daar reageren mensen dan ook op. Ja. Wat jouw verhaal, deze voorstelling, is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Absoluut. Hoe heb je die verhalen gevonden? Nou, ik heb een aantal boeken gelezen rond vluchtverhalen. En ja, de nodige artikelen in de krant. Dus sla de krant maar open, zou ik zeggen. En ja. Je vindt ze zo bij Bosjes. Mm-hmm. En daarbij heb ik uiteindelijk een boek, De Vluchteling, van Ellen Kratz. En, die daarin wordt, zeg maar, Mahmoud geïntroduceerd. En ook zelfs mevrouw Rosenberg. Maar waar zijn boek eindigt, daar ben ik begonnen. Ja, ja, en daar heb ik die onderwijzer erin geschreven, die ik dan zelf ben. Ja. En die dus met die Mahmoud, ja, zeg maar, de Nederlandse taal oppakt. En ja, eigenlijk vertelt dit verhaal aan de hand van de Nederlandse taal, aan de hand van een aantal elementen die aan de orde komen, komt zijn vluchtelingenverhaal aan de orde. Ja, ik begreep wel, Piet, dat jij zelf Syrisch hebt geleerd. Nou, dat is iets te veel gezegd, maar nee. Voor dit verhaal hebben wij contact gezocht met een Syrisch echtpaar. Ja. Via vluchtelingenwerk. En ja, omdat daar ook, we zingen er een Syrisch lied in, onder andere, aan het eind. Verder komen er ja, wat, een paar Syrische woorden komen erin voor. Maar jij kunt nu 12 bier bestellen in Damascus? Oh, makkelijk. Ja, geen probleem. Nee, dat gaat me niet lukken. Nee hoor, het is vrij simpel. Het zijn een paar woorden. En met name ook voor dat lied. Wij wilden, als je dan iets in het Syrisch zingt, ja, dan wil je ook dat het goed uitgesproken wordt. Ja, precies. Dus met die mensen samen, met dat echtpaar samen, hebben we het ook samen gezongen. Want ze kenden het lied ook. Ayazin. Ja. En een lied. Liefdeslied. En nou, met hun hebben we het samen gezongen. Zelfs na een aantal, op een aantal voorstellingen waren zij aanwezig en zongen ze dit slotlied met ons mee. Ja. En wat jij doet, Piet, in je voorstelling, we krijgen er nu eigenlijk een klein voorproefje van, maar jij voert Syrische vluchtelingen op en dan is daar ook mevrouw Rosenberg. Die is van Joodse afkomst. Die is van Joodse afkomst. Duidelijk maak jij een connectie eigenlijk tussen het vluchtverhaal van nu en de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat klopt. Waarom doe je dat? Nou, omdat, laten we zeggen, het vluchtverhaal is van alle tijden. Jullie hadden het net al over kerst. En nou ja, ik bedoel, Jozef en Maria die moesten op een gegeven moment zelfs ook vluchten. Dus ja, in het christendom komt dat vluchtverhaal. Moesten voor de volkstelling moesten die melden. Ja, nou ja, en ik bedoel, dat was niet het eerste. Vluchten is van alle tijden. Mensen zijn altijd op zoek naar veiligheid of, laat ik het anders zeggen, naar overleven. En ja, uiteindelijk verlaten ze dus hun huis, hun thuis. En dat is ook wat ik daar probeer neer te zetten. En nou, voor je, ga je zelf maar na, voor je je thuis verlaat, ja, behalve dan voor een vakantie, dan is het een ander verhaal, maar voor je je thuis permanent verlaat, niet wetend hoe en of je ooit nog terugkomt, dan moet er heel wat gebeuren. Dus ja. Nou ja, Vera zei er nog aan het begin van de uitzending, en die zei, ja, ik heb Syrië verlaten omdat ik bang was om dood te gaan. Ja, omdat ik wil leven. Ja. Pieter, de volledige opbrengst van jouw voorstelling, die gaat naar vluchtelingenwerken. Ja. Ja, al, nou, we spelen hem al sinds najaar 2020. Het was toen nog corona. We hebben hem toen buiten gespeeld voor het eerst. Maar eigenlijk al die keren, en ik denk al wel minstens 20 keer hier, zeker in de regio, hebben we hem gespeeld. Dat is allemaal naar vluchtelingenwerk gegaan. Ja. Ja, en eerst ook naar vluchtelingenwerk hier in de IJmond. Ja. Okay. Bent u nou nieuwsgierig geworden naar het hele verhaal? De voorstelling, ze heet Hana, is aan te vragen via de website www.pietparee.nl. Klopt. Zo is het toch? Kunnen ja, mensen daar melden? Vinden ze gegevens en over de voorstelling en ook contactgegevens. Ja, ja. Wat fijn dat je er was. Bedankt graag, voor de komst. Heel graag gedaan. Verhalenverteller Piet Paré en gitarist Frank Edam. En ook bedankt. Ja, we bevinden ons hier in de Show Lounge, de grote theaterzaal aan boord van het schip. En ja, dankzij Linde Schöne zijn we eigenlijk helemaal in de kerstsferen. Maar Linde, je bent hier niet alleen. Wie zijn de muzikanten die je hebt meegebracht? Ik heb met mij mee Richie Rijgeld en Cheryl Nachtzaam. Goed zo. En wat gaan jullie voor ons spelen? Wel, ons volgende nummer heet Je hoeft niet mee naar mijn ouders. Die ken ik. Erik, doe jij even een ronkende aankondiging. Ja, maar ik ga altijd wel graag mee naar ouders van. Nou ja, ik niet altijd hoor. Nee? Nou oké, doe ik de aankondiging. Hier is Linde Schöne met Je hoeft niet mee naar mijn ouders. Je hoeft niet mee naar mijn ouders. Je hoeft mijn vrienden niet te zien. Je hoeft niet met me mee, maar na het kerstdiner is het alleen wij twee samen op de bank. Onder de marentak, dan gaan we onze gang tot aan de zonsopgang. En met je bindingsangst delen we wel volgend jaar. Dus wees niet bang, je hoeft niet met me mee naar. Je hoeft niet mee naar. Je hoeft niet mee naar mijn ouders. Je hoeft mijn vrienden niet te zien. Je hoeft geen Scrabble te spelen met mijn familie. Je hoeft niet mee naar mijn ouders. Ik vind het allemaal best. Maar ik wil niet alleen zijn deze. Ik wil niet alleen zijn deze. Ik wil niet alleen zijn deze kerst. In de Schöne met Je hoeft niet mee naar mijn ouders. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, Olga Commandeur, bekend van tv, is geboren en getogen in IJmuiden. Hier enkele kilometers vandaan. Dan zeg je Olga Commandeur, dan zeg je Nederland in beweging. Ja, welkom weer bij Heel Nederland Thuis in Beweging live. Een nieuwe kans om met me mee te doen. Ja, wat goed dat jullie er allemaal weer zijn. We gaan weer gauw aan de gang. Goedemorgen. Bewegen maakt gelukkig en dat voel je altijd achteraf. Doe met ons mee en ervaar het ook. Goedemorgen. Wij hebben er weer zin in. Stap lekker met ons mee. Ja, heerlijk lekker. Het is een begrip in televisieland, dat mogen duidelijk zijn. Maar wist je dat Olga in haar jonge jaren de Femke Bol van haar tijd was? Haar sportcarrière als atleet begon hier in Velzen. Ze ontwikkelde zich van meerkamper tot zeer talentvolle hordenloper, met als hoogtepunt de Olympische Spelen van 1984. Maar om daar te komen heeft ze letterlijk en figuurlijk hordes moeten overwinnen. Ja, inmiddels zit ze hier bij ons aan tafel. Olga Commandeur, van harte welkom. Hey, hi. Ja, Olga, even voordat we beginnen. Ik zat vanmorgen even te zappen toen ik net wakker werd. Toen zag ik de alleskunner Vips op tv. Oh, je hebt het gezien. En ik zag jou daar met Rebecca Loos en Lange Frans. Ja. Ik moest er echt even van bij komen. Inge de Bruin. Inge de Bruin, ja. Ja. Hoe ver ben je gekomen? Heb je gewonnen? Nee, ik lag er als derde uit. Derde uit. Ja, maar ja, dat is, zijn allemaal gelukspelletjes, hè. Gelukspelletjes, dus, ja. Was het leuk? Heb je nog... Het was heel leuk. Leuk team en wil nieuwe mensen leren kennen. Ik had Inge de Bruin ook nog nooit persoonlijk ontmoet. Dus er zijn dat soort spelletjes altijd leuk voor om mensen... En Rebecca Loos, had je die al zo ontmoet? Had ik ook nog nooit ontmoet. Weet je waar die bekend van is? Ja, ik had zoiets gehoord van... Deed met David Beckham. Beckham, hè? Ja. Ja. Nou, tel uit je winst. Help. Kun je zomaar naar, in één keer 10 jaar later doe je mee met alles, kinder Vips? Ik wil ook wel meedoen met Rebecca Loos. Ja, dat snap ik. En ook met Olga natuurlijk. Nou goed, in ieder geval, je bent na bijna een kwart eeuw ben je gestopt, hè, met Nederland in beweging. Ja, 23 jaar gedaan, ja. Ja. Heb je last van afkikverschijnselen? Nou, best wel. Ja, want ik mocht nog even in de studio zijn toen mijn opvolgster Barbara Delore daar aan de gang was. Ik kwam binnen in het vertrouwde decor, ze waren bezig met de opname. En er gingen zo spontaan traantjes over me. Echt waar? Ja, nou, ik kan me wel voorstellen, ja. Dat is toch een beetje mijn kindje. Ja, maar je hebt het zo lang gedaan, ik snap het ook. Ja, ik was ook ermee gestart in de tijd in 2000, dus ja. Wat niet iedereen weet trouwens, is dat wat jullie maakten natuurlijk een heleboel afleveringen. Maar die werden allemaal, dat moest in 6 dagen worden opgenomen. Ja, in 6 dagen nemen we dus, ik zeg nog steeds wij, 42 afleveringen op. Dus dat is door de weekse dagen, is dat 2 maanden. En daarna gaan ze al die oefeningen onderling met elkaar mixen tot 365 dagen. Ja. Onvoorstelbaar, ja. Het is toch wel bizar eigenlijk. Maar ik heb het daarvoor ook nog op de radio gedaan, hè, 7 jaar. Oh, echt waar? NOS Sportief heette dat programma. Maar deed je dan ook echt die bewegingen of praatte je dan gewoon in de microfoon? Radio was helemaal stokstijf. Daar wat de oefenleden in de studio, daar, die moesten op onze woorden afgaan natuurlijk. Ja, maar die maakte ook een beetje hijgend geluid, zodat het wel leek. Nee, maar dan konden we controleren of de mensen de oefeningen goed deden. Want wij konden het alleen verwoorden. Natuurlijk. Ja, precies. Moeten niet voordoen, want de mensen thuis kunnen ons ook niet zien. Nee. Maar wat de mensen thuis niet allemaal weten, Olga, want iedereen kent jou van Nederland in beweging. Maar jij was ooit echt de Femke Bol van jouw tijd. Ja, de grijze kopjes weten dat nog wel, hoor. Ja, nou ja, maar voor de jongere generatie. Hoe ben jij ooit begonnen met sport hier in Velzen? Femke Bol, dat was ik nou ook weer niet. niet. Maar ik was 13 jaar. Ik zat op de middelbare school in Driehuis, Ichters College. En de gymleraar Joop van Rijn, die ontdekte dat ik zo makkelijk de warming-up rond het schoolplein, zo makkelijk. Ik woon ook van de jongetjes. Dus hij zegt, zit je op atletiek of zo? Ik zeg, nee, wat is dat? Hij zegt, nou, ga maar eens aan je vader vragen. Nou, zo ben ik dus eigenlijk op atletiek gegaan. Oh, je wist niet eens wat atletiek was. Echt prachtig. Ja, nee. Maar en toen ben je bij een atletiekclub beland? Ja, Suomi. In Leiden, ja. Maar wij hadden geen atletiekbaan. We trainden op een hoekje van Schoneberg, hè, voor Telstar. Ja. En daar hadden ze een transportband van de Hoogovens hadden ze uitgerold achter een zwem of achter een zandbak. En dat was onze verspringbak. En wij trainden op het knollenveldje en in het park van boom tot boom. En zo ben ik begonnen. Maar uiteindelijk ben je als atleet bekend geraakt, als hoordenloper, maar waren die daar dan ook? Of sprong je dan gewoon over bij Tata Steel? Dat is een heel verhaal. We hadden daar geen hordetjes natuurlijk. Maar dat is in de loop van de tijd is dat zich zo ontwikkeld. Ik had eerst op de 800 meter was ik heel florerend. Als onderdeel ook van de meerkamp. En toen ben ik lid geworden in Amsterdam bij ADA. En daar hadden ze een atletiekbaan. En dat was tijdens mijn opleiding aan de ALO. Ah, oké. Op latere leeftijd ben ik 400. Dat was nog helemaal geen nummer voor dames. Hè? Dat was veel te moeilijk voor dames in die tijd nog. 400 meter, ja. 400 meter hoorde. Ja. Maar dan word je goed en je wordt beter en je wordt een topper. Je wordt een topsporter. Maar dan krijg je de Olympische Spelen in 1976. Daar zou jij naartoe gaan. Ja, jongste deelnemer ooit. Ja, op de 800 meter. Je raakte geblesseerd. Ja, we gingen schaatsen. 4 jaar later, spelen in Moskou. Zelfde verhaal. Wat ging er mis in jouw carrière, Olga, op die momenten? Ja, het was een puur amateursport. Dus als er wat gebeurde, dan vroeger zeiden ze nog, ga maar rusten, dan gaat het over. Maar dan gaat het natuurlijk niet van over. Dan moet je goed beleid opzetten. Dus een beetje pech gehad. En ook, ik zat op de ALO, dus dan moet je gewoon een sportopleiding doen. En daarnaast een beetje trainen en... Ja, het was gewoon allemaal puur... Maar wat ging er dan mis in die overgang? Want je was nog jong, hè? Dan kun je de hele wereld nog aan of zo. Wat ging er dan mis, 17e, 18e ongeveer? Ja, weet je, ik zat in de selectie van de Olympische Spelen van 76. En, Montreal, Want ik had een wereldjeugdrecord gelopen in 75. Dus ik mocht naar Montreal in 76. Maar in die winter ging ik net als alle meiden ging ik schaatsen op botte kunstschaatsen in dit geval. Wist ik wel dat die dingen geslepen moesten zijn. Dus ze maakten wel pirouetjes. En het probeerde ik ook. Dus dat ging niet. En toen ging ik onderuit. Ik scheurde mijn achterste kruisband. Och. Ja, en toen wachtte tot dat overging met mijn been gestrekt op de bank. Ja, en, je wachtte tot je rond weet. Ja, in die tussentijd werd ik van meisje vrouw. Hè, eind puberteit, 16, 17 jaar. Ja. En beetje zwaarder natuurlijk geworden. Beetje in de lengte gegroeid. En dan moest ik daarna, in plaats van die hele speelse training van boom tot boom in het park, moest ik met een trainingsschema en een stopwatch terugkomen om weer te kijken of ik die Olympische Spelen alsnog zou gaan halen. Lukte dat? Nee, dat is niet gelukt. Fysiek wel op zich, want ik was heel goed in vorm. Dat bleek ook uit testen die ik deed. Maar mentaal helemaal niet meer, joh. Want daarvoor stond ik aan de start en ik wist gewoon dat ik ging winnen. Heel naïef misschien nog. Heel onbevangen. En toen met die trainingsschema's besefte ik van... Frek, je moet wel heel veel voor doen. En alles ging even makkelijk met dat nieuwe lijf. Nee. Dus ik stond aan de start na die blessure. Ik was wel goed in vorm, maar ik keek om me heen. Ik zag die grote Oost-Duitse meiden... waar ik voorheen helemaal geen erg in had. Want ik ging alleen maar winnen, dacht ik. En nu, ik zag nu dat zij gewoon sterker waren, dacht ik. Ja, en zij kunnen wel hun geïntimideerd. Ik liet me ook intimideren voor de start. En ik kon niet meer winnen. Uiteindelijk is het wel, Montreal heb je niet gehaald. En toen in 80 waren de Spelen in Moskou. Maar in 84 in Los Angeles. Ja. Ja, daar was je erbij. En dan win je ook nog met gemak de 400 meter hoorde serie. De hoge commandeur moet toch nog werken in de slotfase. De Roemeense Koyukaru ligt goed en daar komt commandeur. Ja, dat zit gebakken. Het moet heel gek gaan als ze dat niet haalt. Dat haalt ze. Ik ben benieuwd naar de tijd. Ze gaat zelfs winnen. Ze gaat de Roemeense nog even bij. Die later passeren. En de tijd 56-69. Een goede start voor hoge commandeur. Nou, een goede start. Je wint gewoon die serie. Nou ja, maar wij hebben nog even die video's zitten kijken. En jij steekt echt letterlijk met kop en schouders boven iedereen uit. Ja. Was dat ook misschien je voordeel van die Hollandse stelte? Nou, ik ben groot en de horde staan niet zo hoog. Die staan maar op 76 centimeter. Ja. Dus in wezen moet je er zo overheen kunnen stappen. Maar je moet wel uitkomen. En, ja. ik was in de aanloop naar de Spelen, had ik weer eens een blessure, Achillespees. Dus ik kon niet veel trainen. Maar 3 weken voor die Spelen gingen wij acclimatiseren. En ik had geen last meer. Dus ik kon opeens 2 keer per dag trainen. Dus mijn vorm, mijn conditie steeg. En ik kom eigenlijk met die nieuwe vorm, nieuwe conditie, kom ik dat stadion binnen met de oranje massa. Oh ga. En ik ben een publiekloopster, dus ja. Ik stond aan de start en ik had er zin in. Dus knal, startschot. Veel te dicht op die eerste horde. Dus ik moest inhouden, weer aanzetten, inhouden. Dus ik loop een klooirace, maar ik win hem wel. Ja, maar toen komt die halve finale. Ja, toen dacht eigenlijk heel Nederland, nou, die gaat misschien wel een medaille halen. Heel ongebruikelijk. Ja, ik had fluitend de finale kunnen halen. Maar ik dacht in de halve finale 2 dagen later, ik moet harder. Want de andere series waren sneller. Mijn tijd was niet zo snel. Dus ik moet harder. Dus ik nog harder van start en nog dichter op de horde. Met gevolg dat ik nog meer in moest houden. En ik werd 6e. Als ik 4e was geworden, had ik in de finale gestaan. En ik kom over de finish en ik denk, oh, dan wil ik hem overlopen. Want ik was helemaal niet moe. Ik had alleen maar chak-chak frequentie hoeven lopen. Maar er was ook geen trainer. Dat had ook een trainer die tegen jou moest zeggen. Het is ook wel apart wat je nu zegt. Maar dat je verkeerd uitkomt bij die horde. Want wij zijn grote fans natuurlijk van Femke Bol. Die heeft die frequentie veranderd. En die is een stap minder gaan lopen. Ja, dat ben ik dus ook gaan doen na die Spelen. Want ik kwam zo makkelijk... Toen was het te laat. Dat was te laat. Je kan het maar 1 keer doen. Maar ik vind het eigenlijk wel grappig. Want ik dacht dat dat heel revolutionair was. Dat Femke Bol dat ging doen. Maar Olga Commandeur, die deed het al in de jaren 80. Wat Femke doet is echt van een andere klasse. Want ik ging van 16 naar 15 pas. En Femke gaat van 15 naar 14 pas. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dus die loopt nog eens een keertje. Maar ik wist überhaupt niet dat iemand dat ooit al eerder bedacht had. Ja, ik had er ook eigenlijk helemaal geen idee van. Ja, 400 horden moet je met 2 benen kunnen lopen. Nou, heb jij wel... Ja, natuurlijk, je moet lopen doen met 2 benen. Maar met 2 benen kunnen afzetten. Wij lopen wel eens, maar een 400 meter horden, dat doen we niet iedere week, kan ik je verklappen, Olga. Nee, gewoon. Ik ook niet meer hoor. Maar ik bedoel, je doet wel mee om te winnen. En dan word je uiteindelijk 6e in die halve finale. En je had geen begeleiding. Ben je dan niet kwaad? Nee. Ik heb in ieder geval meegedaan. En mijn overtuiging is ook, je moet een keertje zo'n Olympische Spelen beleefd hebben. Voordat je weet wat het is. En de tweede keer, dan kun je er pas echt winnen. Maar ben je dan niet voor 88 gegaan? Nee, ik lag eruit, want 84 ben ik mijn passenritme gaan veranderen toen ik terugkwam. En in de laatste trainingsstage voor 85, want ging het pure amateurisme werd losgelaten. Hè, kon je wat geld verdienen, startgeld. En je mocht ook sponsors hebben. Dus ik denk, ik ga in 85, zou ik dat internationale circuit hebben. Wat nu de Diamond League heet, wat heette toen nog gewoon internationaal circuit. En er staat 400 meter horde in. Ik denk, nou, dan ga ik met de pas minder, ga ik daarvoor trainen. En dan ga ik knallen. Ja. Nou ja, ik was heel goed in vorm. En de laatste trainingsstage voordat het seizoen begon, knal ik met die knie, waar ik de achterste kruisband in kwijt was. Knal ik tegen een horde, zat er vocht in, ben ik door blijven trainen. En toen heb ik op 25-jarige leeftijd het hele kraakbeen aan gort gelopen. Ach. Einde carrière. Einde carrière. 25 jaar, ja. Ja. Dat je dan nog uiteindelijk met die knie nog wel Nederland in beweging kon doen. Ja, heftig. Ik moest soms eromheen manoeuvreren. Als ik iets niet kon, dan deed ik het stappend. En dan zei ik, wilt u het zwaarder doen? Kijk naar Duco. En dan maakte hij de dribbel. Of hij ging wat dieper. Dus, maar dat had nog te maken met die oude schaatsblessure uit de jaren 70. Ja, en 40 jaar later, dus een paar jaar geleden, heb ik een nieuwe knie al gekregen op 57-jarige leeftijd. Ja. Olga, het is een onmogelijke vraag, maar als je terugkijkt op dit alles... Hè, en je zou moeten kiezen of Nederland in beweging... of die Olympische Spelen in Los Angeles. Wat wordt het dan? Poeh, nou, Nederland in beweging, want dat heeft me nog veel meer gebracht. Zoveel plezier in het overbrengen van mijn passie voor bewegen, voor sporten. Dus mijn carrière heb ik toch wel aan combinatie natuurlijk te danken. Ja, tuurlijk. Maar wel aan de kans dat ik Nederland in beweging heb mogen gaan presenteren. Ja. Daar heb ik heel veel aan te danken. Ja, Barbara de Loer doet het hartstikke goed, maar we missen jou nog steeds. Ja, Olga Commandeur, bedankt voor je komst en een hele fijne dagen nog gewenst. Dank jullie wel, jullie ook. Fijne kerstdagen. Volgens mij hebben we nog tijd om een snelle kerstplaat in te lassen. Hier is Fokko. Samen lekker met elkaar.

Er was sprake van een flinke eindsprint. Vanmiddag stond de teller nog op bijna 6 miljoen. De opbrengst is fors meer dan tijdens de editie van vorig jaar. Toen werd 2,3 miljoen euro opgehaald. Het geld gaat dit jaar naar de stichting ALS. Het glazen huis van NPO 3FM stond voor deze editie in Nijmegen. Egypte heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe wapenstilstand in Gaza, schrijven Israëlische media. Volgens de Times of Israel heeft Israël het voorstel niet meteen verworpen en kan het tot nieuwe onderhandelingen leiden. Het plan zou bestaan uit 3 fases, met het einde van de gevechten en het vrijlaten van alle gegijzelden als doel. Tientallen inwoners van Gaza hebben vandaag gedemonstreerd tegen Hamas. Dat gebeurde nadat de militante beweging op een groep Palestijnse jonge mannen had geschoten. Daarbij zou een tiener om het leven zijn gekomen. De mannen hadden naar verluid geprobeerd om hulpgoederen het land in te brengen zonder toestemming van Hamas. De groep demonstranten, die na het schieten de straat op ging, heeft onder meer een politiebureau van Hamas in brand gestoken. Waterschappen voeren extra inspecties uit om het waterpeil in de gaten te houden. Door de vele regen is er op veel plaatsen hoog water en er wordt nog meer regen verwacht. Ook dijken worden extra bewaakt. Bij de Roer in het Limburgse Vlootrop is gisteren al een mobiele nooddijk geplaatst. Daar verwacht het waterschap nu geen problemen meer. Het waterschap Rijn-IJssel verwacht dat het water in de Rijn en de IJssel nog zeker 2 meter stijgt. De hoogste waterstand wordt daar komende donderdag verwacht. Het weer, vanavond in het noorden droger, maar in het zuiden blijft het regenachtig. Ook morgen op eerste kerstdag veel regen, vooral in de middag en avond dan. Het wordt daarbij maximaal een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer, check je socialdeal.nl. Stedelijk Museum Breda, met je hoofd in de wolken. Een kleurrijk figuur met knalrode lippen, rijdend door een lichtroze wereld. Het werk van José María Capricorne, nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Theater Alliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijf! Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Even blij ter plekke in Velzen Noord. Onze tafel staat in de Show Lounge, het theater aan boord van Ocean Majesty. Dit schip biedt onderdak aan zo'n 500 mensen. die asiel hebben aangevraagd. Mooi dat we hier te gast mogen zijn, want dit is toch eigenlijk de woonkamer van die bewoners. En ik vind heel gastvrij dat er voor ons ook een keertje plek is in deze herberg. En dat ook nog wel op kerstavond. We praten straks met CM. Zij is medewerker van het COA op deze locatie. En er speelt nog veel meer in deze regio. We zitten namelijk onder de rook van Tata Steel. Ja, maar nu eerst Karen en Heather, twee tieners die hier op dit schip aan boord waren. Ja, ze zitten bij onze tafel, Karen en Heather. Karen is 11 jaar en die komt uit Iran. Heather is 15 jaar en komt uit Colombia. Ze zijn ongeveer een jaar in Nederland en spreken ook al een behoorlijk woordje Nederlands. Wat fijn dat jullie er zijn. Welkom. Dank je wel. Ja, Karen, je bent hier pas een jaar. Hoe komt het dat jij toch wel een beetje Nederlands spreekt? Ik ga naar school. Ja? Oh, oké. Okay. Ja. En vind je het moeilijk? Beetje. Beetje wel, ja. Heel veel. Hey, en waarom ben jij, Kerem, uit Iran, waarom zijn jullie naar Nederland gekomen? Omdat... Mag ik ook spreken Engels? Ja, tuurlijk. Je mag ook een beetje Engels hoor, dan vertalen wij het weer. Because in Iran is dangerous. Ja. In Iran is het gevaarlijk voor jullie. Voor jouw familie. Ja. Oké. Okay. En hoe lang ben je al in Nederland nu? 1 jaar. Oké. Okay. Ja, maar je gaat in de school, hè, dus in het Nederlands. Ja. Wat zit je nou? Heb je nou een stuk appeltaart geven hier? Denk het, ja. Karen, jij zit nu op een Nederlandse school en vertel je net. Wat is jouw favoriete vak op school? Spelletjes. Spelletjes? Spelletjes, dat is toch geen vak? Spelling. Spelling, oh, dat is wel wat anders. Ja, vind je dat leuk? You like that? Ja. Oké, okay, grappig, ja. Okay. Nou, hier ook bij onze tafel zit Heather. Heather, jij bent uit Colombia naar Nederland gekomen. Waarom heb je Colombia verlaten? Want we en mijn familie leven in gevaar, verkeerde. Ja, dat is heel dangerous. Ja. Het is daar ook gevaarlijk? Ja. Nee, gevaar is gewapen als leger. Ja. Het leger? Ja. Ja. En, is similar. En hoe ben je er dan bij gekomen om naar Nederland te komen? Wanneer? Waarom Nederland? Nee, ik ga naar Duitsland. Ja. Maar immigratie zegt kan niet. Voor is jouw eerste land. Ja. Dat is voor de asielzoeker. Jij weet de regels Dublin. Ja. Dat is. Ja. En nu ben je in Nederland ongeveer een jaar, maar hoe vind je het hier? Ik denk Nederland is heel goed, ja. Ja. En is mooi, ja. De studie, de school, ja. Maar we spraken jou al even voor de uitzending. Volgens mij Nederlandse eten, dat vond jij volgens mij niet zo geweldig. Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Wat vind je niet lekker? Misschien de eten. Ja. Ja, voor de. In Colombia is heel verschillende eten. Verschillend. Maar de kroket. Kroket? Ja, is heel lekker. Wel lekker? Ja, heel lekker. Kroket, kom je hier met appeltaart? Wil jij liever een broodje kroket? En Karen, ik zie jou je vinger opsteken. Wat wilde jij zeggen? In Nederland. Weet je wat het is? Sprinkles? Van ijs. Hagelslag? Ja, ja. Ja. In Nederland doet hagelslag op brood. Ja? En Iran, wat doe je dan? Doe je het op de aardappelen? Nee, in Iran, ik vind de eten heel lekker, maar hier, nee. Nee? Nee. Ook hagelslag niet? Nee. En appeltaart? Nee. Je hoeft niet zo kwaad te doen, Frank. Ik ben wel eens in Colombia geweest, daar kun je echt heel lekker eten. Ben ik helemaal met je de Iraanse keuken is ook, hoe vaak eet jij Iraans? Niet zo vaak, maar ik heb me laten vertellen dat je dat heel lekker kunt eten. Ja, dat geloof ik natuurlijk ook. Dus maar Heather, ik ben ook wel benieuwd, hoe vind jij het hier om op deze boot te wonen? Is een beetje moe, ja. Voor hier nee te doen, niks, ja. Maar ik heb mijn kamer, mijn toilet, ja, is mijn. En andere AZC is diep verschillend hier. Dus maar heb jij comfort. Heb jij alleen een kamer? Ja, nee alleen. Is met mijn broer. Oké. Okay. Ja, en mijn vader en mijn moeder hebben andere kamer. Oké. Okay. Ja. Okay. En heb je vrienden hier aan boord? Ja. Kijk, Karen is mijn vriend. Karen is een vriend, ja. Hosna. Ja, ik heb heel veel vrienden hier. Oh, dat is wel fijn. Okay. Ja. En wat kunnen jullie doen? Kunnen jullie buiten spelen? Of blijven jullie altijd op het schip? Buiten? Nee, het is heel veel regen. Ja, I know. Maar het regent al, een maand volgens mij. Hoe is dat met jou dan, Kern? Wat doe jij het allerliefste na school? Mag in Engels? Ja hoor. Tuurlijk. Nee. Mag jij vertellen in Engels, alsjeblieft? Ja, wil je what is the thing? Hij zei toch dat hij het aan mij wil vragen. Hij wil juist niet van jou. Maar doe het maar dan. Heb jij de strekker bij vandaag? Je zie je. Moet hij het zeggen? Hij is nu naar mij, joh. Ja, doe maar. Karen, what is the thing you like to do the most after school? Spelen. Spelen. Ja. Maar wat? En wat dan? Wat dan? Voetballen of gamen? Of, gamen. Gamen, okay. Ja. Wat is je favoriete game? What is your number one game? Weet jij? Nee, oké. Mortal Kombat. Mortal Kombat? Nou, dat is echt een spel uit de jaren 80. Dat vind ik heel... Maar vind ik daar ben jij eigenlijk veel te jong voor. Ja, ik speel heel graag Mortal Kombat. Hey, maar Heather, ik begreep... GTA, namelijk, ja, ook goed. Ja, maar Heather, ik begreep dat jij ook heel erg houdt van zingen en dansen. Ja. En je luistert ook heel veel naar Nederlandse muziek. Ja. Wat is jouw favoriete liedje dan? Moment. Jij? Moment? Voor van Chris Cross. Ja, met Tabitha, hè? Oh ja, we hebben even een stukje. Ja, een moment zonder jou. Een moment zonder... Ja, ik ken het wel. Ja, ik hou hier ook heel erg van. Hedde vindt het mooi, maar Karen, die doet alsof hij 6 kroketten moet opeten. Nee, ik vind muziek goed, maar niet deze muziek. Nee, wat dan? Funk. Funk, oké. Ja. Ook een beetje hij blijft een beetje in de jaren 80 zitten, hè? Mortal Kombat. In Zuid-Amerika is funk wat anders. Brazil-funk. Brazil-funk. Brazil-funk. Ja. Nee, maar zing jij zelf ook eigenlijk, Heather? Ja. Is moment? Ja? Zinger. Ja? Ja, als je wil mag je even mij een stukje zingen, ja. Een moment zonder jou. Ja, we hebben even een galmpje erop gezet. Ja, doe nog een klein stukje, klein stukje. Is een beetje moeilijk voor deze. Ja, ik vond het wel mooi klinken, hoor. Ja. Een moment zonder jou. I need to see it all my life. Ja, ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer deed ik beter. Ja, dat was zo, ja. Maar het is van de spanning, denk ik. Maar, wil je zangeres worden later? Misschien, ja. Ja, en Karen, wat wil jij later worden? Gamer. Gamer? Is dat nou voor beroep, gamer? Ja. Ik kan have money over gamen. Ja, ik hoop dat je het voor elkaar krijgt. Ja. Goed, Heather en Karen, bedankt dat jullie hier bij ons even aan tafel wilden komen. En we wensen jullie een hele fijne vakantie toe. Ja, dankjewel. Dank jullie wel. We spreken niet alleen met bewoners, maar we gaan ook in gesprek met medewerkers van het COA. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Zij zorgen er hier op de Ocean Majesty voor dat de dagelijkse gang van zaken in goede banen wordt geleid. CM Sordal is een van die medewerkers. Zij is zelf in een asielzoekerscentrum in Nederland geboren en werkt nu hier in Velsen-Noord als woonbegeleider. CM heeft een ontzettende drukke week vanwege de instroom van nieuwe bewoners. Maar wat fijn dat je er toch, even bent nu. Ja, zeker. Ja. CM, even, jouw moeder die kwam uit Somalië naar Nederland en jij bent geboren in een AZC. Ja, klopt. Ik ben geboren in AZC Krailo. Ja, Krailo, dat is in de buurt van Hilversum, toch? Ja, klopt. Buurt van Huizen Hilversum. Ja. En daar hebben we ongeveer 5 jaar tussen gewoond. En daarna konden we onze woning in eigenlijk. Weet je daar nog wat van eigenlijk, van die tijd in het AZC? Ja, ik herinner best wel veel. Vooral eigenlijk alleen maar leuke dingen hoor, als kind natuurlijk. En dat is natuurlijk spelen met andere kinderen, spelen met COA-medewerkers en de beveiliging. Maar echt in ons proces of zo, daar kan ik echt niet veel van herinneren of zo. Dat nee? Niet, maar je hebt er wel mooie herinneringen aan. Ja, klopt. Alleen maar mooie herinneringen. Ja, maar is dat dan ook, CM, een reden geweest dat je nu zelf in dit werk bent beland? Omdat je er prettige herinneringen aan hebt? Ja, eigenlijk wel. Ik zag AZC altijd als iets leuks. Dus ik wilde er werken omdat ik het leuk vond, zeg maar. Ja. Ook ben ik, nadat we dus onze woning ingingen en zo, ben ik ook heel vaak naar AZC's geweest, omdat we daar nog best wel veel kennis hadden. Ja. En mijn moeder heeft me natuurlijk ook heel veel verhalen verteld hoe zij het vond op het AZC. En hoe is haar ervaring ten opzichte van die van jou? Ja, bij haar was het natuurlijk wel anders. Zij miste heel veel hulp van mensen om haar heen. Mm-hmm. Ze was hier natuurlijk helemaal alleen gekomen met een tweeling. En ze kende helemaal niemand in Nederland, moest de taal opnieuw leren. Maar zij heeft er op zich niet per se negatieve herinneringen aan of zo, hoor. Nee. Maar jij bent nu als woonbegeleider, ben jij verantwoordelijk voor praktische zaken, hè? Ja. Zoals kamerwissels of andere vragen. Maar je bent op die manier eigenlijk ook heel nauw betrokken bij de levens van alle bewoners hier aan boord bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat vind jij de moeilijkste momenten waar je mee te maken hebt? Ik denk dan toch wel bewoners die moeilijke tijden meemaken. Je hebt soms bewoners die ineens vertellen dat ze net een belletje hebben gekregen dat familie is overleden in hun land van herkomst. Mm-hmm. Of wanneer alles gewoon veel te lang duurt voor hun qua proces. Dat is best wel moeilijk om te zien voor iemand. En je wilt ze natuurlijk zo graag helpen, maar je kan niet veel doen, want wij zijn geen IND en wij kunnen niet heel veel oplossen daarin. Maar hoe kun je daar dan wel mee omgaan? Je kan natuurlijk wel een luisterend oor zijn voor iemand. Dat is voor veel mensen al wel genoeg. Een beetje interesse tonen in hun problemen en wat zij willen vertellen, zeg maar. Mm-hmm. Maar verder. Maar jij kunt daar wel helpen met praktische dingen. Van ik wil graag een andere kamergenoot. Klopt. Weet ik veel, een andere jas of zo. Praktische dingen kan ik echt wel veel in betekenen. Als ze problemen hebben met hun kamergenoot bijvoorbeeld, kun je misschien een gesprek voeren daarin. Je kan ze eens in de zoveel tijd even een zesdomein gesprek voeren om te vragen van hey, hoe gaat het nou eigenlijk met je? Wat wil je bereiken? Ja. Dat soort dingen. Maar je hebt best wel intiem te maken met levens van bewoners hier. Hè? Zijn er ook hele mooie momenten? Ja, zeker. Als mensen bijvoorbeeld hun woning krijgen, dan gisteren bijvoorbeeld had ik iemand of ergens een brief gegeven aan iemand dat ze een woning had ontvangen. En hoe blij zo iemand is, dat is zo leuk om te zien. En verder kan ik niet echt iets zo... Maar daar vind ik nogal wat. Dat iemand een brief krijgt van, je krijgt een woning. Je mag dus officieel hier blijven. Ja, klopt. Je hebt een toekomst in het. Ja, klopt. Nou, is het wel zo. Er is natuurlijk ontiegelijk veel kritiek. En met de PVV die de grootste is geworden. Hoe reageren mensen uit jouw omgeving op jouw werk? Als ze zeggen, ik werk in een AZC. Ja. Mensen van mijn... Van andere landen, laat ik het zo zeggen, of van mijn afkomst. Die vinden het echt superleuk dat ik dit werk doe, omdat ze er zelf natuurlijk in hebben gezeten. Maar ik had bijvoorbeeld laatst een buurman en die was niet heel blij dat ik bij het AZC werkte. Waarom niet? Ja, hij vond dat de bewoners sneller een woning krijgen dan hem. En daar was hij heel negatief over. Wat zeg jij dan? Ja, ik zei het is maar zo. Ja, ik kan niet veel veranderen daaraan. Het klopt, ze krijgen een sneller woning, maar ze zitten niet in dezelfde situatie als jij. Dus het is wel anders, zeg maar. Maar verder geef ik daar geen aandacht aan, hoor. Negatieve dingen. Ik vind het zelf heel leuk en dat is voor mij heel belangrijk. Maar hoe zie jij de toekomst dan in? Want laten we wel zijn, we hebben verkiezingen gehad en er komt waarschijnlijk een nieuwe regering die wel negatiever is over het opvangen van vluchtelingen. Hoe kijk jij daar dan naar? Ik blijf gewoon mijn werk doen en verder. Ik hou me daar niet heel erg mee bezig, eerlijk gezegd. Ik weet natuurlijk wel wat er gebeurd is met de verkiezingen en zo, maar ik kijk daar niet echt naar. Ik vind het werk gewoon altijd leuk en zo zal het voor mij ook altijd zijn. Even tot slot. In Nederland wordt er toch heel vaak negatief gekeken naar vluchtelingen. Ja. Wat zou jij luisteraars willen meegeven? Het kan iedereen overkomen. Je kan morgen ook opeens jouw land moeten ontvluchten. En die bewoners hebben er ook niet voor gekozen om in een schip te zitten met iemand die ze niet kennen bijvoorbeeld. Maar het kan echt iedereen overkomen en... Niemand is veilig voor wat er zou kunnen gebeuren, zeg maar. Ja. Dat is wel een goede gedachte eigenlijk. Ja. En ook een goede gedachte om de kerst mee in te gaan. Zeker. Een beetje mededogen met elkaar hebben. Want voordat je het weet, zit je zelf in zo'n situatie. Ja, inderdaad. Ja. Zo veranderen. Dankjewel, Siem Sodal, voor jouw verhaal en het belangrijke werk dat je hier doet. Ja, dankjewel. En wij gaan door naar onze huisartiest van vanavond. Dat is Linde Schöne. Linde, wat fijn dat je er bent vanavond. Ik vind het enig hier te zijn. Wij vinden het heerlijk dat jij er bent. Je kondigde net de band al aan. Hè? Je bent hier met Charles Nacht samen met Richie Reichelt. Mm-hmm. Die mannen hebben instrumenten bij zich. Echt uit de tijd van Amerikaanse burgeroorlog. Ja, die contrabas, daar ben ik zelfs een beetje angstig voor. Dat is echt, dat is fantastisch. We moesten ook hier staan omdat... Bij het andere deel van de zaal past het niet. Maar dit zijn toch echt oude instrumenten volgens mij, of niet? Zo, dan moet jij eigenlijk... 1860. Ja. 1860. Toen was jij nog niet eens geboren. Nee, kun je daar aan. Nou, ongelooflijk. Jouw stijl als artiest, hè, dat is altijd moeilijk om dat in één ding te vangen. Je hebt al zoveel verschillende dingen gemaakt. Hoe zou je dat zelf willen omschrijven? Wel, ik denk dat mijn stijl zich ergens heel erg door de tekst definieert. Ik ben wel echt een Nederlandse taal junk. En vervolgens hou ik gewoon heel erg van glitter. En dan gooi ik zoveel mogelijk glitter op hele mooie teksten. Ja, dat en dat past natuurlijk ook heel goed bij kerst. Hè? Precies. Ja, precies. Want je bent hier ook toch om weer wat kerstnummers tegen horen te brengen. Wat heb jij zelf met kerst? Kerst is alles wat ik leuk vind. Weet je, ik ben in mijn hart een maximalist. Dus more is more. En kerst vergroot alles uit, weet je wel. Het vergroot elke emotie uit. Alles is schattiger, alles is groter en epischer. En het is gewoon vet. Ja, en eten. Ja, ook niet onbelangrijk. Ja. Ik ben ook een maximalist nu ik erover nadenk. Ja, inderdaad, geboren maximalist. Ja. Lekker, vind ik wel fijn eigenlijk. Maar ik vind dat ik vind dat echt rete goed. Hè. We hebben het vorig jaar, heb je het al gespeeld. Draait regelmatig. Maar het is heel veelzijdig. Hè. Ik bedoel, het is qua stijl. Mm-hmm. Het is een beetje jaren 60, het is jazz, het is rock, het is hip-hop. Je kunt niet kiezen. Ja. Nou, ik heb dat normaal, is dat juist altijd een struggle voor me, van dat ik een beetje mezelf moet indammen, omdat, kijk, wanneer eigenlijk mijn sound door tekst gedefinieerd wordt, kan ik muzikaal alle kanten op. En weet je wel, bij elk gevoel hoor ik weer een ander genre. Maar het mooie is met kerst dat als alle nummers over kerst gaan, dan past het toch wel bij elkaar. Dat is waar, ja. Dat is gewoon de gemene deler. Ja. Kerstnummers is ook een beetje. Je kunt ook in één keer allerlei collaboraties krijgen met de meest verrassende namen en zo. Met wie zou jij ooit nou nog echt een kerstliedje willen opnemen? Die leeft of. Maakt niet uit. Ja. Als het, ja, die, ook even die leeft. Ja, je mag kiezen. Ja, je kunt hem niet zien. Nee, stel ik zou een tweede album maken binnen Nederland, dan. Ronnie Flex, Typhoon zijn de eerste namen die me opkomen. Maar ja, als iemand die dood is ook mag zijn, dan Ramse Shaffy. Ja, Ramse Shaffy. Ja, misschien, er kwam dit jaar ook een nieuw nummer van de Beatles. Hè? Laten we eerlijk. Ja, met AI is alles mogelijk. Dus met Ramse Shaffy. Zo'n beetje met een lammig, vrolijke fest. Alleen de zeuren. Ik zie het wel zitten, hoor. Wat is zo'n rogel die dan toen naar buiten komt? Ja, wat is het volgende liedje wat je gaat spelen, Linde? Maar we gaan nog even, we dachten, hè, voor de kerstfeer, laten we ook nog wat covers doen. Leuk. Dus Santa Baby. Santa Baby! Heerlijk lekker. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. Been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, one little thing I really do need, the deed to a platinum mine. Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa honey, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa honey, just fill my stocking with the duplex and checks. Sign your ex on the line, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. tonight. Linde Schöne, Santa Baby. Dankjewel, we horen jou later dit uur weer. De toekomst van staalfabrikant Tata Steel staat onder druk. Dit najaar bevestigde het RIVM de directe relatie tussen de uitstoot van de fabriek en kans op ziekte van omwonenden. In de gemeente Velsen wordt de roep om sluiting of vergroening steeds luider en luider. Ja, maar 100 jaar geleden werden de hoge ovens, zoals de staalfabriek toen nog heette, met open armen ontvangen. Hoe zag het leven eruit toen de fabriek in 1918 werd opgericht? En wat is er veranderd? Schrijver Saskia Sluiter die zocht het uit en schreef het op in haar boek De Staalwoestijn. Ja, Saskia Sluiter, fijn dat je er bent. Als we nou teruggaan in die tijd, hè, voordat die hoogovens er kwamen, waar verdienden de mensen toen hun brood eigenlijk mee? Ze waren of in dienst bij een paar grote adellijke grootgrondbezitters. En nou ja, daar verdienden ze rond het bestaansminimum. Of ze probeerden uit een heel klein lapje grond wat ze huurden of in pacht hadden van diezelfde grootgrondbezitters een bestaan uit het lapje grond te krabben. Dat klinkt eigenlijk als bittere armoede. En dat was bittere armoede. Dat je een soort van lijfeigenaar bent. Nee, dat niet. Zo erg niet. Maar gewoon bittere armoede. Ja. Ja, dus wat dat betreft was het wel een welkom iets. Hè? De hoogovens moesten de regio welvaart brengen. Is dat gebeurd? Ja, zeker wel. De hoogovens heeft zich ook ontwikkeld tegen alle klippen in de crisistijd in de jaren 30 tot een best een goede werkgever voor zijn personeel. Ja. Dat zat er, nou ja, in 1918 zat dat er nog niet in natuurlijk, want dat was dat hele sociale gebeuren, dat was nog helemaal niet ontwikkeld. Nee. Ja. Maar zo eind toen het in de jaren 30 echt voor iedereen armoedroef werd, hebben zij hun, nou ja, een heel goed sociaal beleid ontwikkeld. Ja, en dat hebben ze ook voortgezet, want ze zijn nog steeds een goede werkgever. Voor de regio, nou, ja. Voor de regio, voor de werknemers. Nou is het zo, dat vond ik mooi, hè? Dat beschrijf jij ook. Want die staalfabriek wordt natuurlijk met open armen ontvangen. Maar er was toen in die tijd één man, één enkele man, en die was kritisch. Yes. Wie was dat? Dat was Frans Netscher. En Frans Netscher was hij was begonnen als schrijver. Hij was een van de tachtigers. En hij was op een gegeven moment een journalistieke richting opgegaan en de politiek ingegaan. Hij was wethouder en raadslid in de vrijzinnig democratische partij. Dat was al heel vooruitstrevend. En hij was wethouder. Toen de tijd was hij raadslid. Ja. Van de gemeente Velsen. En de gemeente Velsen had zich natuurlijk helemaal in laten pakken door die grote verhalen van hoogovens. Fantastisch. Kan alleen maar goed gaan. En die hinderwet in 1875 was er een hinderwet. Heel rudimentair, wordt nu de omgevingswet. Maar er was een wet waarbij je allerlei dingen moest overleggen en aan moest vragen, vergunningen aan moest vragen als je bedrijfsonderdelen wou starten of veranderen, ja, of wat dan ook, die op de een of andere manier hun impact hadden op de omgeving. Maar hadden de grote bonzen van de hoogovens bedacht dat die hinderwet, dat was wel niet zo nodig. En de gemeente Velsen had natuurlijk gedacht, ja, nee, komt u vooral. Tuurlijk. Geld in het laadje. Ja, en toen had Frans Netscher gezegd, dat gaan wij dus niet doen. En hij was een begenadigd spreker, dus hij heeft een donderende speech gehouden. En het eind van het liedje was dat Hoogovens gewoon, net als alle andere fabrieken, onder de hinderwet viel. Kijk. Ja, maar uiteindelijk kwamen ze natuurlijk wel. Ja, precies. Ze kwamen wel, ja. Ja, de komst heeft hij niet kunnen verhinderen. Ja. En waarom ze kwamen, is omdat het hier zo'n prachtig dik zandpakket lag. Ligt. Er lag nog meer, want er is een heleboel weggehaald. Dat was een soort geëgaliseerd. Maar die fabrieken zijn natuurlijk verschrikkelijk zwaar. En die kan je niet zomaar in de pernis of zo, ja, want dan zakken ze de modder in. Ja, ja, maar het is toch een mooie gedachte dat er ooit één man was die in die tijd zei, ja, geweldig. Toch eens even rekening. Maar goed, die staalfabriek die kwam en uiteindelijk is dat diep verankerd geraakt in het DNA van deze regio. Wij zijn hier ook wel eens geweest met ter plekke en wij merkten toen ook eigenlijk met als je ook mannen spreekt die dan nu in de 60, in de 70 zijn. Ja, die zijn allemaal nog heel enthousiast. Ik heb er een geweldige tijd gehad. Ja, ik kreeg altijd een mooie koffer als we ook weer op vakantie gingen. Ik snapte dat eigenlijk wel. Snap jij dat ook, Saskia? Ja, of ik dat snap. Het is natuurlijk, afgezien even van wat het allemaal teweeg brengt, Maar ja, het smelten van erts naar een metaal, dat is voor een beeldend kunstenaar als ik, is dat, ja, dat fascinerend. Ja. Ja, en die fabriek was ook goed voor die werknemers. Ja, precies. Dat ook. Goed betaald. Ja, grote... Goed betaald. En ja, in de oorlog hebben ze goed voor ze gezorgd. En na de oorlog, toen het armoedtroep was, hebben ze ook, nou ja, mensen kregen sinaasappels en kolen en van alles en nog wat. Maar toch bezorgt Tata Steel vandaag de dag veel mensen heel veel hoofdpijn, hè? Ja. En ons ook aan tafel zit Stephanie Dumoulin, inwoner van Wijk aan Zee. Dat is een buurtdorp, of een buurtdorp dat voortdurend te maken heeft met de uitstoot van Tata. Ja, fijn dat je er bent, Stephanie. Ja. We hebben elkaar al vaker gesproken, hè, in IJmuiden. In IJmuiden, in Beverwijk, omdat jij je toen vertelde, en daar voel je ook actie voor. Ik zeg, ik maak me grote zorgen om mijn gezondheid en die van mijn kind. Klopt. Hoe is het nu met je? Nou, gelukkig gaat mijn gezondheid goed. Het is wel zo dat wij al nu een tijdje op zoek zijn naar een ander huis. Omdat voor ons, wij willen hier nu niet meer blijven wonen. Nee. Ik weet nog zo goed, herinnering is me altijd bijgebleven. Dat jij zei, kijk, het is natuurlijk wat er gebeurt met Tata is heel groot. Zoals bijna niet te bevatten. Maar dat jij zei, ik voel me schuldig als mijn zoontje is geloof ik. Ja, als hij een aardbei uit de tuin eet. Ja. Weet je wel, dat je dan denkt van ja, dat is gewoon niet oké. Ja. Nee, dat is niet oké. En ik heb nu al een paar keer horen zeggen, Tata Steel was heel goed voor zijn medewerkers, hè, voor de mensen die er werken. Ja. Het is een goede werkgever. Ik weet niet of ik het daar nu nog mee eens ben, want het is een goede werkgever als het gaat om welvaart. Maar is het ook een gezondheid? Is het ook een goede werkgever als het gaat om welzijn? Als sommige mensen hun pensioen niet halen omdat ze zulke vieze. En dan dan geven ze inderdaad een salaris en een bonus. Dus dan, maar dan nog steeds denk ik, is het dan dus wel zo'n goede werkgever? Ja, als je dat is afkoopt met geld. Ik heb wel gelijk. En waarom heb jij daar nu zelf besloten? Want ik herinner me nog voor, die heb ik ons gezegd, ik twijfel daarover. Maar je hebt nu echt gezegd, ik hak de knoop door, ik ga gewoon weg. Ja, waarom? Omdat ik met alle plannen die er zijn voor vergroening op een dag wakker werd en dacht, het stuk van Wijk aan Zee waar wij wonen, daar hebben we dusdanig veel overlast van geur. Ik heb zo vaak dat de ramen dicht moeten. En dat stuk, die stank die daar is, die zal niet gaan verdwijnen. Ook niet als daar een groene fabriek staat. Mm. En ik slaap daar niet meer goed van. En inderdaad, als ik op een dag met onze zoon hier nog ben en hij wordt wel ziek. Ja, hoe voel je ik zal zeker me blijven inzetten voor een schonere leefomgeving, maar dan niet meer vanuit dit dorp. Ik snap dat heel goed. Afgelopen week bracht één vandaag het volgende nieuws. Goedenavond. Het sluiten van een van de fabrieken van Tata Steel in IJmuiden zou levens redden. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers tegen één vandaag. Zij deden onderzoek naar de sluiting van zo'nzelfde soort fabriek in Pittsburgh. Mensen in die omgeving werden hierdoor heel snel veel gezonder. Ja, de kooksfabriek in Pittsburgh sloot in 2016. Het onderzoek toont dat er na de sluiting 40% minder afspraken zijn gemaakt bij de polykliniek voor hart- en vaataandoeningen. En ook voor luchtaandoeningen was er een daling. Ja, hoe luister jij naar zo'n nieuws? Ja, toen ik dat zag ook, ik was echt helemaal een soort flabbergasted. Ja, dat ik echt dacht. En ik hoorde zelfs iets als dat binnen 2 weken er al een daling te zien was. Ik vind dat chockerend. Ja. En als we dan bedenken dat ik ben uit 76, toen ben ik geboren. En dat er is nu niet lang geleden een onderzoek naar boven gekomen uit 1975. Dan denk ik dus mijn hele leven lang weten we al dat er zoveel kankerverwekkende stoffen zijn. Ja. Waarom gaat dat maar door? Ja. Vind je dat gewoon heel simpel, hè? Vind je dan gewoon dat die fabriek dicht moet? Ik vind dat onderdelen dicht moeten. Ik begrijp dat de staalindustrie heel belangrijk is voor Nederland. En ik begrijp dat de fabriek belangrijk is voor deze regio. Ik vind zeker dat hele kankerverwekkende onderdelen, dat die dicht moeten en direct dicht moeten. Ja. Ik vind niet dat de hele fabriek gelijk weg moet. Voor mij heb ik alleen besloten, ik heb er te veel last van. Ik kan hier nu niet meer gelukkig zijn. Ja, Saskia, hoe sta jij daarin? Vind jij dat de fabriek dicht moet? Ik heb geen idee. Inderdaad, onderdelen, vergroenen. Ja. Graag. Maar zo'n fabriek zit. Het is niet alleen die fabriek, hè. Je zit met een omveld van een. Je hebt een overheid, die moet wat doen. Die doet niks. Je hebt een economisch systeem, wat alleen maar om de centjes draait. Ja. Ja, ga daar maar eens tegen. Maar de tijd tikt door. En zo iemand de Stephanie, die hebben wij vaker gesproken. Die zegt nu, ik ben er persoonlijk klaar mee. Ik ga verhuizen. Snap je dat? Dat snap ik heel goed. En zeker als je kleine kinderen hebt. Ja. Of jonge kinderen. Heb jij daar wel eens over getwijfeld zelf? Ik ben import. Ik woon hier nu een jaar of 20. En ik had dus geen kleine kinderen meer toen ik hier kwam wonen. Nee. Hey, maar goed, ook in die 20 jaar wordt natuurlijk steeds meer duidelijk. Steeds meer onderzoeken. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik sta er ook een beetje ambivalent in. Hè? Want ik ben er wel eens geweest. Maar het is ook een heel ik vind het fantastisch om te zien. Het is schitterend. Het is prachtig. Het heeft dus een Januskop. Het heeft twee kanten. En kies dan maar eens. Ja. Ja. En hoe het af gaat lopen, ik heb ook geen idee. Ja, de omgevingsdienst is aan het kijken of het mogelijk is om de vergunning van Tata Steel in te trekken. Dankzij de hinderwet. Ja. Ja, komt die hinderwet dat is dus moet je nagaan. Dat is dus ook mede te danken aan die Frans Nietzsche. Ja, ik die naam nog even van die Frans Nietzsche. Hij heeft ook een straat in Velsen. En heel terecht. Maar goed, stel dat die fabriek toch sluit. Wat zou dat betekenen voor de omgeving? Poeh, ik denk dat dat voor de wijde omgeving. Want je hebt natuurlijk de werknemers in de fabriek. Ja. Maar je hebt ook al die werknemers in de toeleveringsbedrijven. En dat zijn er, dat is zeg 9.000 à 10.000 in de fabriek. En dan minimaal een stuk of 20.000 buiten de poort. Ja. Dan heb je toch 30.000 werklozen, waarvan er een heleboel natuurlijk heel goed geplaatst kunnen worden ergens anders. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook tijd nodig. Te gillen om technisch personeel. Ja. Maar dat gaat niet zo van, ik ga je weg. Nou ja, dan kan je daar in de gang. Daar zit een tijd tussen. Daar komt een flinke dip in de eimond. Ja, een tijd lang. Het komt wel weer goed, hoor. Zo is het ook weer niet. Het is lastig. Ik snap het. Het is kerst. Dat is ook een moment dat je een beetje terugblikt op afgelopen jaar. Grote ontwikkeling was dit jaar. Was een hele grote massaclaim tegen Tata Steel. Hè. Meer dan 2000 omwonenden doen mee. Ja. Doe jij daar aan mee, Stephanie? Ja, ik heb heel erg getwijfeld. Omdat ik dacht, ik wil geen geld van Tata Steel. Dus wil ik hier wel aan meedoen. En uiteindelijk heb ik toch bedacht dat ik eraan mee wil doen. En dat ik er dus aan meedoe. Maar waarom wilde je dan geen geld van Tata Steel? Ik heb geen geld. Ik wil hun geld niet. Ik wil alleen maar dat mensen hier. Eigenlijk. Ja, gewoon principieel. Mm-hmm. Ik wil gewoon dat mensen hier gezond kunnen leven. En dat ook hun eigen mensen. Dat ze. Ik vind het zo. Ik vind het heel moeilijk dat de mensen die daar werken. Aan de ene kant hele goede salarissen krijgen, hoger dan als ze het vergelijkbare werk ergens anders zouden doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd misschien wel gewoon doodgaan door dat werk, omdat het zo ongezond is. Dus ik wil hun geld absoluut. Maar je doet toch mee uiteindelijk? Ik doe toch mee, omdat ik. Omdat ik juist ook heb gezien die eerste rechtszaak. Die eerste aangifte, wat dat als impact had. Ja. En uiteindelijk denk ik, ik wil dat er rechtvaardigheid komt. Rechtvaardigheid in de zin, deze fabriek weet al zo lang dat ze onderdelen hebben die zo ongezond zijn. Ja. En dat hebben ze altijd maar van weggekeken en ze zijn doorgegaan. En dat vind ik onjuist. Dat ze willens en wetens mensen vergiftigen eigenlijk. Daar komt het op neer. En dat heeft gemaakt dat ik dacht, ik doe er toch aan mee. Nou, heb jij besloten om te verhuizen? Ja. Raak je je huis nog verkocht? Ik denk zeker dat ik dat ons huis dat we dat kunnen verkopen. Ja. Ik denk dat als Tata Steel groen is, als ik tot dan zou wachten, denk ik zeker ook dat ik er meer voor zou krijgen. Maar daar ga je niet op wachten. Nee. En ik ga ook niet een leugentje voor mijn eigen portemonnee en zeggen, kom hier vooral lekker wonen. Het is hier zo leuk. Nee. Het is ook een eigen keuze dan van mensen. En dat kan ook afhangen van je zegt, heb ik nog jonge kinderen of niet? Ja, precies. Ja. Goed, we blijven dit dossier in de gaten houden. Bedankt voor jullie komst. Stephanie Dumoulin en Saskia Sluiter. Ja, we zijn ter plekke op Ocean Majesty. Op het schip wonen zo'n 500 mensen opgevangen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. En een van hen is Wael uit Syrië. We spreken hem in het Engels, maar we tussendoor zullen we dat vertalen voor onze luisteraars. Ja, Wael, thank you for joining us and sharing your story. Alsjeblieft. En a Merry Christmas to you. Thank you. Ja. Also. Wael, jij bent uit Syrië gevlucht, eerst naar Oekraïne. Ja. Maar toen daar oorlog uitbrak, ben je weer gevlucht. Hoe is dat voor jou geweest? Because we want living. Live like every normal people, you know, in Syria, every time, problem. Ja. Again in Oekraïne, probleem. me come to here for... But first you went from Syria because of the war. You went to Ukraine. Yeah, yeah. Why? Because I want to leave. Yeah. But you went, but it is a bit, I have to laugh, but it's also a bit sad. So you went to the Ukraine, and then 10 years later, there was a war in Ukraine. Yeah. What did you think at that moment? What dacht je toen? Ga je naar Oekraïne, is er weer oorlog? I don't know what this moment, when you're out in Syria, I again ask for, I won't leave with mama. Yeah. I go to Ukraine, also living 11 years in Ukraine. Yeah. Again, a problem. We come to out in Ukraine. Out in Ukraine, come to live in Netherlands. Ja, het is een krankzinnig verhaal. Want hij is dus uit Syrië gevlucht voor de oorlog. Komt in de Oekraïne terecht. Werkte daar in een kledingwinkel. En is uiteindelijk breekt de oorlog uit in Oekraïne. En moest toen weer op de vlucht komen. Ja, uiteindelijk, you left the Ukraine. And you first you went to Poland and Germany. Ja. Eerst Polen, Duitsland is die geweest. But when did you decide to come to Holland? And why Holland? Because I like this country. Every time I look for football for Nederland. Every time before in Syria, in Ukraine, when you internationally play, I like. Then when you come to Netherlands, because I like these people, you know. When you thank you so much every time I ask, because everyone talk with you in English, understand? As this country I like, really. Yeah. Then I live with Dutch family in Zaandam. No, too much I love these people. Hij kwam dus ook naar Nederland omdat hij kende het al, omdat hij groot fan is van Ajax in Amsterdam natuurlijk. Yeah. Maar hij zegt ook dat de mensen hier heel vriendelijk en welkom zijn. En dat er familie was in Zaandam waar hij terecht kon. Ja. When you were living in Syria and in Ukraine, what kind of a job did you do? My profession make gold, juwelier. Juwelier? Ja, ja. Ja, hij is juwelier, want jij zei er iets met kleding. Maar hij werkt in een kledingwinkel. Hij is juwelier, so you make... Gold, en zilver, ja. Yeah. Oh, oké. Okay. Yeah. And do you want to do that over here in Holland again? I hope. I tried, ja. Ja. First I go to school. Oké. Okay. Then I can work, ja. Yeah. And do you like to live on the boat here? Yeah, very nice. No, I think all people happy. No, thank you so much. I ask again for help for all, because these people in another country live outside. Yeah. This I live in years 2 months, like my family here. Ja, hij vertelde dat hij nu een jaar in Nederland is. En dat blij is dat hij hier in ieder geval een dak boven zijn hoofd. Precies, en niet buiten hoeft te slapen. En niet buiten hoeft te slapen. Can we offer you a slice of apple pie? Een stukje appeltaart? Do you want a piece of apple pie to eat? You know, taart, appeltaart? Ja. Ik ben benieuwd. Om iemand een stuk appeltaart te verkopen. Ja. Appeltaart. Ja, heerlijk. Nou, well, thank you very much for sharing your story. You're welcome. And we wish you all the best in the near future. En wij hebben hier Linde Schöne. Die staat alweer klaar om de kerstdagen muzikaal officieel in te leiden. Wat ga je spelen eigenlijk nog? We gaan spelen Have Yourself a Merry Little Christmas. Oh, dat is echt klassieker. Klassieker, dat kan bijna niet. Heerlijk lekker. Hier is Linde Schöne met Have Yourself a Merry Little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Morning dew is in all the days. Happy golden together, if the fates allow, from now on we'll have to muddle through somehow. And have yourself a merry little Christmas now. happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gathered near to us once more. Through the years we hope we'll be together, if the fates allow. Have yourself a Merry Little Christmas. Het zit echt helemaal in de kerst weer erdoor. Prachtig. Dankjewel, Lindy Schöne. Saber Perzat groeit op in Kabul in Afghanistan. En als jongetje droomt hij van een carrière in de journalistiek. En het grote dromen loont. Eerst bij het nieuwsplatform Ariana News. En in 2015 wordt hij nieuwslezer bij Tolo News. Dat is zeg maar het RTL-nieuws van Afghanistan. En in één klap is hij dan een bekende Afghaan. دوره خوش آمدید. دهمین دور رقابت‌های گلف با حضور 60 ورزشکار از 3 ولایت کشور امروز در کابل آغاز شد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب چهره‌های برتر برای تیم ملی گلف کشور گفته شده است. Ja, maar zijn droom valt in duigen wanneer hij en zijn collega's steeds meer bedreigingen aan hun adres krijgen vanuit de Taliban. Het wordt zelfs zo erg dat Saber in december 2019 moet vluchten. En vanavond is hij bij ons om zijn verhaal te delen. Saber Perzat, van harte welkom. Dankjewel. Ja, hoe kun je vertellen samen, hoe zag jouw leven in Afghanistan eruit? Ja, was het heel leuk. Ja, ik had een goede leven in Afghanistan. Ja. Ja, ik ben geboren in Afghanistan, ook opgegroeid in Afghanistan. Ja. Of stad Kabul. Ja, was het heel goede leven. En toen ik in 2019, helaas, door die slechte situatie in Afghanistan. Ja, met over journalistiek of met media's. Wat gebeurde er, Saber? Werd jij bedreigd door de Taliban? Ja, klopt. Eigenlijk niet alleen ik, maar die zender dat ik werkte daar bij Tolo News. Bij Tolo News, ja. Ja, niet alleen ik. Alle onze collega's. Wij waren altijd in de gevaar met En wat was er dan volgens de Taliban mis met jou en met je collega's bij Tolo News? Ja, in 2015 hadden wij een reportage gemaakt over de oorlog in Kunduz-provincie. Ja? De inhoud van die reportage ging over die mishandeling van meisjesstudenten door de Taliban. Okay. En daarna krijgen wij echt serieuze bedreigingen, ja, door de Taliban. Want eventjes, maar je was niet zomaar journalist, want je was een van de vaste nieuwslezers, hè, van dat Tolo News. Een beetje vergelijkbaar met het RTL nieuws. De Telegraaf noemde jou de Rob Trip van Afghanistan. Ken jij Rob Trip? Ja, ik ken wel Rob Trip, ja. Ja? Ja. Ja. Want hij heeft jou ook uitgenodigd, hè, Rob Trip? Ja, dat klopt. Twee maanden geleden was ik bij NOS geweest. Ja. Ik had een uitgenodigd gekregen door de hoofdredactie van NOS Nieuws. En, ja? Ja, en Rob Trip was ook bij. En, ja, hoe was dat met Rob Trip? Is die aardig in het echt? Sorry? Is die aardig in het echt, Rob Trip? Ah, zeker. Zeker. Ja? Ik ben wel mee eens met de andere manier dat... Nederlanders zijn wel aardig. Maar wat heb je gezegd? Ja, Rob Trip, eigenlijk ben jij de Saber Perzat van Nederland. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hey, maar waren jouw werkzaamheden... kun je dat vergelijken als journalist werken in Afghanistan en werken in Nederland? Ja, is een groot verschil tussen werken met journalistiek hier in Nederland en in Afghanistan. Ja. Wij werkten daar in Afghanistan met echt kleine ruimte. Met echt, net als een woonkamer. Dat was onze newsroom. Studio, ja. Ja, studio. Daar werkten wij echt met de weinige collega's. Ja, we hadden wel 14 uur gewoon live uitzending. Ja, zo, dat is wel. Altijd. Ja, in Afghanistan, de noem van Afghanistan is natuurlijk altijd met geweld. Ja. Maar Sabe, jij vertelde dat jullie hebben in 2015 al kritische reportages gemaakt over de Taliban. Je bent daarna toch doorgegaan met werken. In 2019 ben je gevlucht. Ja. En klopt het dan dat de directe aanleiding voor jou om te vluchten was een reportage over een meisje dat ging paragliden? Ja, dat klopt. Wat was daar in het probleem mee? Ja, kijk, Afghanistan is natuurlijk een islamitisch land. Ja. En daar mogen mannen met vrouwen mogen niet bij elkaar zijn. En die reportage die heb gemaakt voor Tulu News, dat was over een meisje die samen met haar coach vliegen. In een vliegtuig? Nee, met paraglide. Dus en die mogen dat niet samen doen? Zeker niet, nee. En toen had ik wel toestemming gekregen van haar. Maar ja, door deze reportage, dat helaas was uiteindelijk de aanleiding waar die eerste bedreigingen. Voor ons een heel zacht onderwerp. Ja, precies. En je een reportage maakt over paragliden. Nou, en we hebben het dan over 2019. In 2021 is de Taliban natuurlijk ook nog aan de macht gekomen. Dus voor jou is het waarschijnlijk heel gevaarlijk. Zeker. Maar jij wil je werk als journalist wel graag voortzetten hier in Nederland. Zeker. Toen ik kwam in 2020. Eigenlijk, ik was ook voor anderhalf jaar bij een AZC geweest. Tot augustus 2021. Dus echt mijn echte leven begonnen in 2021, augustus. Toen ik echt begonnen met Nederlandse studie en zo. Maar ik kreeg ook heel snel de steun van de Nederlandse overheid. En toen ik dacht dat was grote zorg voor mij, dat hoe kan ik terug mijn eigen beroep hier en daar oppakken. Je bent nu een collega van ons. Hè? Je werkt bij BNNVARA. Je hebt ook een mooie serie gemaakt. Documentaire serie Gevlucht voor de Val. Het gaat dan over Afghanen die naar Nederland zijn gevlucht. Maar jij bent nu in Nederland. Maar jouw oude collega's, een aantal van jouw oude collega's met Tolo News, die zitten nog in Afghanistan. Heb je daar nog contact mee? Ja, helaas. Ik had wel contact met die mensen. Die mensen die achter de scherm werkten. Helaas. 2 weken geleden. Ik hoorde een slechte nieuws. Een bizarre nieuws van mijn collega. Dat de Taliban besluiten om vanaf nieuwjaar. Helemaal meisje of vrouwencollega's helemaal verboden. Mm-hmm. Dus ze mogen niet meer bij media gaan werken. Dat is een slechte nieuws dat ik 2 weken geleden gehoord heb. Ah, het gaat ook steeds slechter daar. Klopt, ja. Ja, ja, een indrukwekkend en ook een bizar verhaal. Maar nog even, want hoe kwam jij nou precies, waarom kwam jij naar Nederland toe? Waarom? Zeker. Bedreigingen. Maar waarom naar Nederland? Ik had een Nederlandse journalistiek visum. Dus, ja. Journalistenvisum? Ja, journalistenvisum. En dat is een grote verhaal. Ik denk dat past niet bij onze programma om te meer uitleggen. Ik had Nederlandse visum. Dus daarom. Okay. Ik dacht dat gewoon hier in Nederland blijft. Ja, Saber, het is kerst. Hè? We staan op de drempel van een nieuw jaar. Maar in Nederland zijn ook veel dingen veranderd, ook door de verkiezingen. Zit nu een andere kabinet, komt er waarschijnlijk straks, die niet zo positief is ten opzichte van vluchtelingen. Precies. Hoe zie jij het nieuwe jaar in? Ik kan niet. Ik denk dat. Dat is regen. Regels, regering, dat kan altijd veranderen. Dus een keer rechts, een keer extreme rechts bijvoorbeeld, of een keer links. Voor mij is het niet zo veel belangrijk. Of ik maak me geen zorgen hierover. Nee. Nee. Dan blijft in ieder geval optimistisch. Ja. Ja. En lekker weer aan het werk dit jaar. Zeker, want ik heb er heel veel zin in. En dat is ook dat is ook grote wens om bij jullie te werken. Dus. Ja, nou, Saber Pezat, onze nieuwe collega op de redactie van Ter Plekke. Fijn om jou erbij te hebben. En dank je wel dat je jouw verhaal wilde vertellen. Ja, graag gedaan. Deze uitzending waarbij juist de opvang van vluchtelingen en hun verhaal centraal stonden. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, zo aan het eind van deze bijzondere uitzending op kerstavond is hier nog één keer Linde Schöne met een mooie toegift. Christmas baby. Ik heb stiletto's gekregen van Sinterklaas. En vanavond trek ik die voor jou de eerste keer aan. Het is Christmas baby vanaf vandaag. Dus stil me op vanavond, want morgen ben ik zwaar. En als jij bij me bent, is het oké. Okay? Als ik jou bij me heb, is het Christmas every day. En als jij mij dan zegt, ik heb je baby. Hey, zeg wat je doet met me. Sneeuw valt naar beneden en ik val voor jou. Ik wil alles beleven, maar vanavond laten wij gewoon de kaart. Want het is Kerstmis, baby. Kerstmis, baby. Het is Kerstmis, baby. En jij bent mijn Kerstmis, baby. Kerstmis, baby, ja, ik wil elke kerstmis met je zijn. Kerstmis, kerstmis, ik wil elke kerstmis met je zijn. Dank jullie wel. Ja, dit was Ter Plekke en we werden toch wel heel gastvrij ontvangen aan boord van de Ocean Majesty in Velzen-Noord. Aan boord van deze drijvende herberg. Ja. Nee, waar vond je ervan eigenlijk van? Heel gastvrij. Weet je wat me opviel? We namen toch s'avonds een appeltaart mee om de bewoners aan boord te bedanken dat we hier zijn. Ja. Maar niet iedereen houdt van appeltaart. Nee, weet je wat mij opviel? Er was nog geen vluchteling geweest die zei, lekker appeltaart. Nee, nou goed, dan houden we nog een puntje over onszelf. Hè. Eet jij dat lekker op? Ja, nou lekker. Gaan we zo naar huis? Velzen-Zuid, ja, ik kan zeggen, want je moet toch ver rijden. Ach, dat valt er wel mee, man. Ach, weet je, ik wil jou toch een fijn kerstfeest vinden. Nou. Oké, jij ook. Moet nog even Linde aankondigen, hè? Vluchten of vervolgd worden. Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Na een drukke dag ook nog eens die barst in ruit. Opgelost. Autotaalglas. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat,